हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारह कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्तटाम् तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुश्रियं बिभ्रतीं कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र गूढ़ तिलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वस सिर धरी राखियों मेरी जीवन। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण। राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि भक्तवत्सल भगवान की श्री यमुना महारानी की श्री कात्यायनी माता की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की महाकवि भक्तराज श्री सूरदास जी महाराज की अष्ट सखान की अष्ट सखीन की महारासस्थली चंद्र सरोवर की चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री सूरश्याम गोष्ठ की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री सूरश्याम गो आराधन महा महोत्सव की परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बाबा महाराज की परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज की तुलसी महारानी की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की सपरिकर श्रीमद भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की परासौली ग्राम की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका में अवस्थित महाराजस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ के पवित्र परिसर में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज गुसाई जी सूरदास जी पूज्य बाबा महाराज पूज्य गुरुजन सबकी भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की विद्वज्जनों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के अंतिम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के क्रमिक प्रवचन के रूप में तो प्राप्त हो ही रहा है। यहाँ क्रमशः श्रीमद् भागवत का प्रवचन चल रहा है, क्रमिक 15वां उत्सव है ये, सप्तम स्कंध का स्मरण इस समय किया जा रहा है, श्लोक क्रम से चल रहा है। तो विनय पत्रिका विगत लगभग 15 महीनों से चल रही है और कल विजयादशमी की पवित्र तिथि पर ग्रंथ की पूर्णता हरिगुरु संतों की अहित की कृपा से संभव होगी, उनकी कृपा से होगी। तो आज भी थोड़ा विनय पत्रिका का क्रम लेकर के और कल इसकी पूर्णता होनी है। आज हम सबके परम सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए जो श्रीमद् भागवत की स्वाध्याय की धारा वृंदावन में जिनके द्वारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, भागवत जी का स्वाध्याय जिनकी कृपा से चलता रहता है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय विद्वत वरेण्य भागवत मूर्ति हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ श्रद्धेय आचार्य श्री नेत्रपाल जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं एवं हम सबके परम सौभाग्य से हम सबके अभिभावक संरक्षक श्रद्धेय श्री परमहंस जी महाराज कृपा पूर्वक विराजमान हैं। परमहंस जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, सभी पूज्य संतों को सादर प्रणाम करते हैं। हमारे वृंदावन की विद्वत जगत की एक विशिष्टतम विभूति व्याकरणाचार्य श्रीमद् भागवत का सुदीर्घ काल तक जिन्होंने छात्रों को अध्ययन कराया, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री शिवकरण पांडे जी की पुण्यतिथि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत षष्ठी पर्यंत पीपा पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी बलराम दास जी महाराज के आश्रम में आयोजित हो रहा है। अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत के पारायण होंगे और श्रीमद् भागवत का वाचन करने का सौभाग्य पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री शिवकरण पांडे जी महाराज के प्रधान शिष्यों में आचार्य श्री नेत्रपाल जी महाराज आप ही श्रीमद् भागवत के प्रवचन का प्रसाद सभी विद्यार्थियों को सभी जिज्ञासुओं को प्रदान करेंगे। सत्ताईस तारीख को पूर्णता है, जैसा कि प्रथम दृष्टि से मैंने उसको कार्ड को देखा और 27 को ही यहां कथा की पूर्णता है। 27 को ही यहाँ सूर्य शाम गोवाराधन महोत्सव की पूर्णता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, दास भी प्रयास करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज पद संख्या 277 है, 277वां पद है आज। राम राय बीनु रावरे, मेरे को ही तू साचो। राम राय बीनु रावरे, को ही तू सा सब सो कहो गुनी विशेष को रेख दूसरी खानो, को रेख दूसरी खानो। राम राय मन मणि कनक संग लघु लसत बीच बीच कांचो लघु लसत बीच बीच कांचो दीन की बाप आप ही बाचो विनय पत्र का दीन की बाप आप ही बाचो विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाचो विनय पत्र का दीन की बाप आप ही सुभाय सही करी बहुरी पूछिए पाचो बहुरे पूछिए पाचो ये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाय सही करी बहुरी पूछिए पाचो ये तुलसी लिखी तो सुभाय सही करी बहुरी पूछिए Oh, इस पद के बाद कल के लिए केवल दो पद शेष रह जाएंगे। हे राम राय, राय शब्द का अर्थ है राजा, राजा को राय कहते हैं। यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय ये है कि पुराने इतिहास में बहुत से राजा भय आगे भी होंगे हैं भी, लेकिन वस्तुतः राजा पद का वास्तविक अर्थ यदि किसी में पूर्णतया चरितार्थ हुआ है तो वह केवल आप ही हैं। वैयाकरण लोग ऐसा कहते हैं कि राजरिदीप्तौ धातु से राजा शब्द निष्पन्न होता है और उसका सामान्य अर्थ है छत्र चामरादि के द्वारा जो सिंहासन पर अलंकृत हो उसे राजा कहते हैं, लेकिन ये अर्थ बहुत बढ़िया नहीं है। केवल छड़ी छत्र चमर लगा के बैठा रहे और अपने भोग विलास में मस्त रहे, किसी के सुख दुख की परवाह न हो, वो राजा राजा नहीं। जो प्रजा रंजन करे वो राजा, और प्रजा रंजन का जैसा कार्य भगवान ने श्री रामावतार में किया है वैसा उदाहरण कहीं भी उपलब्ध नहीं। देखो, आप इसे अन्यथा भाव से मत लेना, इसे हम कोई भेद करने की दृष्टि से बोल रहे हैं इस भाव से भी मत इसको लेना। राज धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान का प्रथु अवतार हुआ है, और राजा का धर्म, राजा का स्वरूप, राजा का कार्य, वो सब कुछ भगवान प्रथु के द्वारा किया गया, और प्रथु जी राजा हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी प्रजा को उपदेश भी उन्होंने दिया। राम जी ने जैसे प्रजा को उपदेश दिया, प्रथु जी ने भी अपनी प्रजा को उपदेश दिया। और सच्ची बात तो ये है कि कैसा नगर होना चाहिए, कैसा गांव होना चाहिए, कैसा खरवट होना चाहिए, कैसे खेत खलिहान होने चाहिए, किले कैसे होने चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, सारी व्यवस्था उसके निर्माता विधिवत उसको प्रतिष्ठित करने वाले पृथ्वी जी महाराज जी। इसलिए हमारे वृंदावन के एक महान रसिक हुए हैं श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के। उन्होंने एक अपनी वाणी में एक छंद लिखा है, उसमें प्रभु जी का स्मरण किया। वे कहते हैं कि ऐसा परिवेश हमें मिल जाए, ऐसे संबंधी हमें मिल जाए तो भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। भगवत ऋषि जी कहते हैं वो भवसागर से पार उतर जाएगा और चिदानंद रस, जो भगवत रस है वही चिदानंद रस है, उसमें झिले, झिले माने निमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। कैसे निकटवर्ती संबंधी हमें मिले, बहुत बढ़िया छंद है। वे कहते तात ऋषभ सो होए, हमको पिता मिले तो ऋषभदेव जी के जैसा मिले, जिन्होंने अपनी संतान को कहा नायम देहो देह भजाम नृलोके कष्टान कामान रहते बिडभजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का इन सत्वम शुद्धे जस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वैराग्य का उपदेश किया, भजन का उपदेश किया, भागवत धर्म का उपदेश किया, प्रवृत्ति का नहीं निवृत्ति का उपदेश किया। पिता हो तो ऋषभदेव जी के जैसा हो, माता मिले तो मदालसा के जैसी मिले, मां तू मंदालस जानो। ऐसी विलक्षण वह माता थी कुवलयाश्व की धर्म पत्नी महासती मदालसा। जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो जीव मेरे गर्भ में आएगा उसे किसी भी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, और इतने विलक्षण संस्कार देती थी वो अपने बालकों को कि 5-7 वर्ष के होते होते तो वो गृह त्याग करके जंगल में चले जाते और बस महात्मा हो जाते, विरक्त हो जाते, लौट के घर में ही नहीं आते, मोक्ष के मार्ग का आश्रय ले लेते, बच्चे रोते हैं तो माताएं लोरी गाती ना, वो लोरी गाती। मार्कंडेय पुराण में ये मदालसा के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। बालक रो रहा है तो कहती शुद्धोसी बुद्धोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी पंचात्मकं देहमिदं नतेस्ति नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो। कस्य हेतो रोदिसी वत्स, किस लिए रो रहे हो तुम? शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा का अंश हो, माया से तुम्हारा कभी कोई संपर्क रहा ही नहीं, ये जो देह है ये पंच तत्व का है, ये माया है, ये तुम नहीं हो, न तो तुम देह हो न ये देह तुम्हारा है, तो नैवास्य तुम इसके नहीं और ये तुम्हारा नहीं, तो तुम रोना रोना क्या? ये तो वो लोरी गाती थी इस तरह की, कई श्लोक है। तो माता मिले तो मदालसा की जैसी मिले, और भ्राता विदुर दयाल, भैया मिले तो विदुर जी के जैसा। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के तिरस्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। भागवत जी में तो थोड़ा तिरस्कार है, महाभारत को देखो उठाकर। विदुर जी सही बात न्याय की बात कहे बिना मानते नहीं, और ऐसा सुनने वाला भी मुश्किल है। एक नंबर श्रोता है धृतराष्ट्र, पर उसके श्रवण में, उसके श्रवण में बात इतनी ही है, वो सुनता खूब है मानता बिल्कुल नहीं। इसलिए श्रोता तो बनो पर धृतराष्ट्र मत बनो। इतना अधिक सुनने वाला व्यक्ति कोई ऋषि मुनि महात्मा जब कुछ ना कुछ पूछ देना, सुनना, तमाम आख्यान उसके भरे पड़े हैं पूरे महाभारत में। सुनता किसी की नहीं, सुनता सबकी, मानता किसी की नहीं। मानता है शकुनी की, दुर्योधन की, ये लोग जो सब समझा देते वो मानता है। और विदुर जी भी ऐसे विलक्षण महात्मा को, वो जैसे कहते ना बैलन, बैलों को नोन देना, जबरदस्ती पीछे पड़ के सुनाते हैं। बैलों को जैसे नमक दिया जाता है कोला बांस डाल के, ऐसे वो भी महाराज चैन नहीं लेने देते उसको, धृतराष्ट्र को। जब देखो तब वहीं बैठे कुछ न कुछ, वो अब वो अंधा आदमी कुछ न कुछ पूछे, और धृतराष्ट्र विदुर जी महाराज तो साक्षात धर्म धर्मावतार है। तो विदुर जी की न्यायोचित बातों को सुन करके इतना रुष्ट हो गए धृतराष्ट्र के विदुर जी को बहुत जोर से फटकारा, और उन्होंने कहा कि तू बहुत दुष्ट है। अब तू मेरे स्नेह का पात्र भी नहीं, मेरी दया का पात्र भी नहीं। संबंध में तू मेरा भाई लगता है, लेकिन अब हमारा तेरे प्रति स्नेह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि तू फूटी आंख भी हमारे पुत्रों को नहीं देखना चाहता है। शत्रुओं का पक्ष लेता है, पांडवों का पक्ष लेता है। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब सोचो, धृतराष्ट्र को कहना चाहिए कि पांडव शत्रु हैं? बात केवल इतनी सी थी कि पांडवों का वनवास हो गया है, और विदुर जी ये कह रहे हैं कि महाराज, हाँ वो खुद पूछता है कि जो कुछ हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन विदुर बताओ क्या स्थिति है। बोले प्रजा में आपकी बड़ी निंदा हो रही है, बहुत कलंकित हो रहे हैं आप, इसलिए भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप राजा हैं, आप उनको बुलवा लीजिए। युधिष्ठिर सब प्रकार से बड़े हैं, उनको राजा बना दीजिए। दुर्योधन मानता है तो ठीक है, नहीं तो आप अधिकार का प्रयोग कीजिए, उसको अनुशासित कीजिए, दंडित कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इसमें कोई उनका द्वेष तो नहीं था। बोले तू इसी समय निकल जा, मैं तेरा त्याग करता हूं, मुंह मत दिखाना। ये बात भागवत जी में नहीं है, महाभारत में। और विदुर जी प्रणाम करके, कैसे महात्मा विदुर, बस कितनी कसर रहेगी, रावण ने लात मारी, धृतराष्ट्र ने लात नहीं मारी, नहीं तो विदुर जी भी कह देते तुम पितु सरस भले ही मोई मारा, राम भजे इतना तुम्हारा, वो भी कह देते, लेकिन बस इतना काम नहीं किया उसने। और विदुर जी प्रणाम करके वहां से चले आए। उस समय पांडव काम वन में थे, काम्यक वन जिसको कहा गया, ब्रज का काम वन। तो विदुर जी काम वन में आ गए, पांडवों के पास आ गए। युधिष्ठिर ने अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि चाचा जी, इस विकट परिस्थिति में आप हस्तिनापुर में नहीं हैं, आप यहाँ आ गए, बड़े दुखी हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हारे पास, महाराज धृतराष्ट्र ने मेरा त्याग कर दिया, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। धन्य है युधिष्ठिर को, दूसरा कोई होता तो सोचता चलो इतना बड़ा बुद्धिमान नीतिज्ञ और हमारे काका, कम से कम एक पक्का तो हमारे पास आ गया, सोचना चाहिए था ना, अच्छा हुआ, अब और बदनामी होगी उनकी, हमारा पक्ष मजबूत हुआ। लेकिन श्री युधिष्ठिर ने कहा कि पिता के स्थान पर हम सब छोटे छोटे बालकों को आपका ही वात्सल्य प्राप्त हुआ, जैसे पक्षिणी अंडों का पोषण करती है, ऐसे ही आपने हमारा, हम सबका पोषण किया है, और ये हमारा परम सौभाग्य है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप यहां वन में हमारे अभिभावक संरक्षक बनकर हमारे ऊपर कृपा करने पधारे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हे काकाजी, मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि मेरे ताऊ जी जो मेरे लिए मेरे पूज्य पिता पांडु से भी अधिक पूजनीय हैं, क्योंकि मेरे पिता के ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो आपके लिए भी वे पूजनीय हैं। उन्होंने कुछ भी कठोर बात कह दी तो आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे बेचारे नेत्रहीन हैं, उनको सही बात समझाने वाला कहने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप रहेंगे तो कम से कम कभी कोई बात सब उनकी ध्यान उनकी समझ में आ गई, उन्होंने मान ली, तो क्षत्रियों का महाविनाश रुक जाएगा। ये धरती रक्त रंजित होने से बच जाएगी। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि आपको कोई अपने मन में दुख नहीं करना चाहिए, आपको महाराज के निकट, ताऊ जी के निकट ही आपको कृपा करके चले जाना चाहिए। और आग्रह पूर्वक श्री युधिष्ठिर ने उनको विदा किया। और धन्य है विदुर जी, वो भी आ गए, लौट के आ गए, आकर के उन्होंने कहा क्षमा कर दो भैया, मैं दुखी हो गया था, उन्होंने हृदय से लगा लिया। बोले हम भी तुम्हारे बिना हमारा टाइम पास नहीं होता था, हम भी बहुत दुखी थे, तुम क्यों चले गए यहां से? अरे क्यों चले गए, भले आदमी, हम चले गए कि तुमने भगाया? ऐसा भोला बन गया। बोले तुम क्यों चले गए, हमें यही समझ में नहीं आया, तुम गए क्यों यहां से? तो स्वयं, बहुत ध्यान से सुने, बात बड़ी बारीक है, धृतराष्ट्र ने ऐसा अपमान न किया होता विदुर जी का तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी भरी सभा में विदुर जी को अपमानित करने। बच्चे अपने चाचा को उठपटांग तभी बोलते हैं जब उनका बाप अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करता है। ध्यान में आई बात, बहुत सावधान रहना चाहिए। आप बच्चों को शिक्षा देंगे कि चाचा का सम्मान करो, तुम अपने भाई का आदर करते हो, भाई से प्रेम रखते हो? उसका उत्साह बढ़ गया और उसने भरी सभा में कहा, कए न मत्रोपजुहाव जिह्मम दास्यासुतं यद्बलि नैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यता मा सुपुराच्छतानः। इस जिह्म कुटिल दासी पुत्र को इस सभा में किसने बुलाया? ये हमारी जूठन खाकर पुष्ट हुआ है, हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है। वैसे तो ये प्राण दंड के योग्य है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप का भाई है, इस नाते से मारो तो मत, किंतु अब ये यहां रहने लायक नहीं, दरबार में नहीं। निर्वास्यताम आसु पुरात, पुरात आसु निर्वास्यताम, नगर से बाहर निकाल दो, कहना चाहिए राज दरबार से बाहर कर दो, सभा से बाहर कर दो। सभाता निस्तार्यताम ये कहना चाहिए, हस्तिनापुरता निस्तार्यताम। उस समय धृतराष्ट्र को एक बार भी कहना चाहिए था कि अरे भाई तू किसको कह रहा है, वो क्या कह रहा है, किन लोगों के सामने कह रहा है, मेरी भी नेक भी मर्यादा नहीं रखता। एक बार भी कहते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र। भीतर गुरगुरा रहा था, कह रहा था कि हाँ अब क्या करे, बच्चा ही तो है, बोलता है, ये भी तो पीछे ही पड़े रहते हैं, ये और कह रहा था, दुर्योधन बच्चा है। और उन विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त का परम कल्याण किया, उनको जबरदस्ती घर से निकाल करके ले गए, और यदि धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता तो न जाने कितने युगों तक उसको नरक में पड़ा रहना पड़ता, ऐसे कर्म थे उसके। महाभारत युद्ध की जड़ क्या है? व्यास जी के अनुसार मूल पारायण जो जिन्होंने किया होगा महाभारत का उन्हें पता हो, धृतराष्ट्रो मनीषी अमनीषी, अमनीषी धृतराष्ट्र को मूल माना महाभारत युद्ध का व्यास जी ने। दुर्योधन ये सब जो है ना अवांतर कारण, मुख्य कारण है विनाश का धृतराष्ट्र। कितनी निकृष्टता है कि धृतराष्ट्र के संज्ञान में ही, उसके द्वारा ही समझो, वारणावत में अपने भाई पांडु की पत्नी कुंती को पांचों पांडवों के सहित जलाकर खाक कर देने का षड्यंत्र रचा गया। आप सोचो कितना बड़ा पाप था। कुंती का क्या अपराध था, पांडवों का क्या अपराध था? उसके पहले भीमसेन को विष दिया गया, क्या न्याय किया धृतराष्ट्र ने? इसलिए ऐसा धृतराष्ट्र और ऐसे धृतराष्ट्र जिसकी ऐसी मोहग्रस्त बुद्धि, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ऐसे मोहग्रस्त धृतराष्ट्र को परम दयालु विदुर जी महाराज हाथ पकड़ के खींच के ले आए, और संत कृपा करते हैं तो लंबे समय की भी अपेक्षा नहीं, 3 दिन में धृतराष्ट्र का कल्याण हो। वन में जाने के बाद 3रे दिन तो ऐसा ज्ञान हो गया, उनको दावाग्नि लगी, फिर उनको देह का भान ही नहीं रहा, शरीर जल रहा है, जंगल जल, इतना उच्च कोटि का ज्ञान हो, मुक्त हो गया धृतराष्ट्र, मुक्त हो गए। ये है संत कृपा। इसलिए भ्राता विदुर दयाल, भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो, अब मित्र हो तो कैसा, बोले प्रहलाद जी के जैसा, मित्र प्रहलाद ही मानो, मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा। प्रहलाद जी का मित्रों को दिया गया उपदेश तो अभी चल ही रहा है, आप रोज सुन ही रहे हैं उसको। पुत्र कपिल सो होए, पुत्र हो तो कैसा हो, बोलो कपिल देव जी के जैसा हो, माता को उपदेश दिया। अब पत्नी हो तो कैसी हो, भगवत ऋषि जी कहते यो सीता द्रुपद दुलारी, द्रौपदी जैसी पत्नी हो जिसने अपने पतियों को भगवान की भक्ति का उपदेश किया। श्री कृष्ण कहूं गए पांडव भगवान के भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें, पर उन्हें विशेष भक्त बनाने का श्रेय द्रौपदी को है। बड़ा भक्त कौन, जिसका विश्वास बड़ा वो बड़ा भक्त है। द्रौपदी का जैसा विश्वास है वैसा विश्वास सब में संभव नहीं है, और विश्वास ही भक्ति माने विश्वास, विश्वास का ही नाम भक्ति है। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। कौरवों ने चातुर्मास व्रत में कपट पूर्वक महर्षि दुर्वासा की सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर लिया, और काम बन में थे पांडव भेज दिया, बोले देखो महाराज वो भी बेचारे पूजा पाठ बहुत करते हैं, अपना सब नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, खा पी लें, सब काम उनका अग्निहोत्रादि हो जाए, फिर आप जाना वहां, जैसे हम लोगों को कृतार्थ किया है 10,000 शिष्यों के सहित, ऐसे ही उनको भी कृतार्थ कर देना। वो जानता था कि द्रौपदी के भोजन कर लेने, पांडवों के भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी भोजन करती है, और द्रौपदी भोजन करके जब सूर्य नारायण के द्वारा दिए गए अक्षय पात्र को मांझ करके अमनिया करके रख देती है, फिर उस पात्र में उस दिन वैसी सामर्थ्य नहीं आती कि उसमें कोई अन्न की वृद्धि हो सके। ये भूखे प्यासे जाएंगे, नहीं मिलेगा कुछ, श्राप दे देंगे। और युधिष्ठिर उनका स्वभाव है, आते ही कहेंगे महाराज प्रसाद पाओ, न्योता वो देंगे जरूर। ये षड्यंत्र करके भेजा था, और ऐसा ही हुआ। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के सहित वहां पहुंचे, और युधिष्ठिर ने चरणों में प्रणाम किया, भोजन के लिए प्रार्थना की, बोले हम मध्यान्ह संध्या करके अभी तुरंत आते हैं, यमुना स्नान में, यमुना जी में संध्या करके आते हैं, और आप तैयारी करो, न्योता स्वीकार, भूखे तो है ही, और मध्यान्ह संध्या करके आते, वो तो चले गए मध्यान्ह संध्या को। युधिष्ठिर जी, इससे सिद्ध होता है गोपाल जी, इससे सिद्ध होता है कि जमुना जी पूरे ब्रज में ही थी, कामवन में भी जमुना जी का प्रवाह था और यहाँ जमनाम तो गांव तो है ही है, जमनाम तो यहाँ है कि जमुना जी आम थी आई थे गांव को नाम पर है जमनाम तो। और भागवत जी को उठा के देखो तो गिरिराज जी के निकट यमुना जी का वर्णन है। इस दृष्टि से ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, जो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में कहा है, ध्रुव पराशरा भीष्ट दे यमुना जी को कहा है, तो ध्रुव जी को ब्रज में यमुना जी के तट पर ब्रज में ही मधुबन में भगवत साक्षात्कार होता है, तो पराशर ऋषि को इसी पराशौली में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की पुत्र रूप से प्राप्ति होती है वल्लभाचार्य जी के अनुसार। क्योंकि महर्षि पराशर की तपस्थली है पराशौली गांव, और व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन, तो एक धारा जमुना जी को गई और एक धारा गिरिराज जी होके वृंदावन को चली गई, एक धारा उधर होके गई होगी, एक धारा इधर होके निकल के गई होगी, तो बीच का द्वीप बना कि नहीं बना? व्यास जी का जन्म यहां हुआ। इस प्रकार का विचार किया जाए, हम ये नहीं करें कि कालपी में जो मान्यता है वहां नहीं व्यास जी को, वहां भी जन्म हुआ, लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के यमुनाष्टक के प्रमाण के अनुसार ध्रुव जी को सिद्धि लाभ यहां मिला, तो महर्षि पराशर को यमुना जी में सिद्धि लाभ मिला, वो यही स्थल है। इसलिए रश्मि भाई के मन में एक विचार उठा था कि यहां व्यास जी की भी मूर्ति स्थापित हो, जिसमें कम से कम लोगों को पता चले कि यहां भगवान व्यास की प्राकृत्य स्थली है, और भागवत के उपासकों के लिए तो ये बहुत ऊंची बात होगी, गौरव की बात होगी, और पराशौली गांव के लिए तो क्या कहना, ये परम गौरव की बात होगी। ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, और हम तो कहेंगे कि ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, इस पंक्ति का बहुत विस्तृत व्याख्यान, शोधपूर्ण व्याख्यान होना चाहिए, और प्राचीन प्रमाण भी खोजने का प्रयास करना चाहिए, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको भी खोजने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा होता है तो बहुत ब्रज के लिए बहुत अच्छी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे भ्राता विदुर दयाल जी की, तो द्रौपदा द्रुपद योषिता द्रुपद दुलारी ये कह रहे थे, तो हम ये बात इस बात पर बात आ गई कि काम्यक वन में यमुना में संध्या करने वो जा रहे हैं, इससे सिद्ध है कि वहां भी यमुना जी की धारा रही होगी, ऐसे ऐसे घूम घूम के यमुना जी आई होंगी, क्योंकि भगवान की लीला की स्थलियां उनमें ये सब यमुना जी से आवेशित हैं। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा तैयारी करो, काई बात की तैयारी, न्योता दिया, बोली न्योता दिया तो आप जानो, मैंने तो बटलोई धो मांझ के रख दी, आप लोगों के प्रसाद पाने के बाद मैंने पा लिया, उसको मांझ के रख दिया, अब आज तो उसमें कुछ प्रकट नहीं होगा, सूर्य नारायण ने जो अक्षय पात्र दिया उसमें आज कुछ नहीं प्रकट होगा। युधिष्ठिर ने कहा रे तो बहुत बड़ी भूल होगी, अब क्या होगा, एक दो मूर्ति का तो चलो कहीं से व्यवस्था हो जाती, 10,000 की व्यवस्था कहां से होगी, और दुर्वासा जी महाराज इनको तृप्त करना किसी के बस की बात नहीं, अपने पे आ जाए तो कौन तृप्त करे उनको, कितना खा जाए क्या ठिकाना। तो बोले युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बोले भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ियां ले आओ, एक बड़ी चिता बनाओ। क्यों? बोले ब्राह्मण आएंगे, उनके ऋषि आएंगे, उनके क्रोध की आग में जलने से अच्छा है इस प्राकृत अग्नि में जल जाना अच्छा है। ऐसे आज्ञाकारी भाई की अर्जुन और भीमसेन लकड़ियां लेने उठ खड़े हुए, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए। द्रौपदी हंसने लगी, अरे देवी यहां तो प्राण संकट में है सबके, जीते जी सब जलना चाहते हैं, और इस विकट परिस्थिति में तुम्हारी हंसी असमय की हंसी शोभा नहीं दे रही है, क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं? अरे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? बटलोई में सामर्थ्य नहीं है, श्री कृष्ण में सामर्थ्य नहीं है क्या? वो श्री कृष्ण सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। कृष्ण कहूं गए हैं, गमन कहां गए? वो तो सर्वत्र हैं, यहां भी विराजमान है श्री कृष्ण, आपने नहीं देखा? कौरवों की सभा में मेरी क्या हालत थी? आप लोग सिर नीचा करके बैठे थे, वस्त्रावतार लेकर उन्होंने हमारे शील की रक्षा की थी, हमारी मर्यादा की रक्षा की थी। उन श्री कृष्ण की याद संकट की घड़ी में तुम आप लोगों को नहीं आ रही है? मुझे आप लोगों के इस बात को देख करके मुझे हंसी आ रही है। बताओ मरने के लिए तैयार हैं, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे? आप भक्त हैं श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण पर आपको भरोसा नहीं, कैसे भक्त हैं? युधिष्ठिर के नेत्र भराए, देवी हम भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें मिली है। बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण कहूं गए हैं ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, वे परमात्मा हैं, व्यापक हैं, सच्चिदानंद हैं, कण कण में विद्यमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम बात सब एकदम सही है, अच्छी बिल्कुल पक्की बात, तुम्हारी बात में हमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन देवी हमारे हृदय में वैसा प्रेम नहीं है कि मैं पुकारूं और श्री कृष्ण आ जाएं, ऐसा प्रेम तो श्री कृष्ण ने तुमको प्रदान किया है, तुम उन्हें पुकारो। कहा जो आ गया, और द्रौपदी ने जैसे ही श्री कृष्ण को आंख में जल भर के पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हो गए, और आगे की कथा आप सबको मालूम। भगवान उस समय द्वारिका में थे, कहां द्वारिका है कहां कामवन है, और द्वारिका में थे और एक विशेष बात, द्वारिका में भी ठाकुर जी भोजन की थाली पर बैठे थे, आके रुक्मणी जी ने बिठाया और बस थाली परोस दी, ठाकुर जी ने आचमन भी कर लिया था, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और वैसे करके ग्रास लेना चाहते थे, तब तक द्रौपदी ने बुलाया, ग्रास छू नहीं पाए भगवान। द्रौपदी की ऐसी आर्त पुकार कि ठाकुर जी ने आचमन वहां किया और बोले हम भूखे हैं, थारी की भूख सहन नहीं होती, सजी सजाई द्वारिका में थारी छोड़ के आए हैं, भूख लगी है भोजन कराओ। द्रौपदी हंसने लगी, बोले बड़े भूखे ही चले आए, हम तो भोजन कराने थोड़ी तुमको बुलाया है, न्योता थोड़ी देर दिया हमने तुमको, भोजन कराने के लिए बुलाया है, भोजन करने के लिए थोड़ी तुमको बुलाया, किसको भोजन कराना है? बोले 10,000 एक, 10,000 तो चेला है और एक गुरुजी हैं दुर्वासा जी को, इतने लोगों को जिमाने के लिए बुलाया, आपको जिमने के लिए थोड़ी बुलाया। ठाकुर जी बोले, अरे कृष्णा पहले हमें तो, मैं भूखा मरा जा रहा हूं, हमको तो खिला है? आपको कहें कि इतने लोगों को परोस के जिमा दो, आप भूख के मारे परेशान हो, कैसे परोस के खिलाओगे? आपके तो पेट में कुछ जाना चाहिए, पहले मुझे तो कुछ खिलाओ। कहा प्रियतम आज तो कुछ नहीं है। कहा तेरे घर में तीनों लोगों को तृप्त करने की सामग्री रखी है और इतनी कृपण हो गई है, तू कंजूस हो गई है, कहती कुछ नहीं है, ला बटलोई। कहा प्रभु मैंने मांझ कर उसको रख दिया है, लाओ तो सही। बटलोई लाई गई, ठाकुर जी ने अंक में पधराया और उसकी कनाट में एक साक का पत्ता चिपका हुआ था। अब हम पूछ रहे हैं वो साक का पत्ता कैसे चिपक गया? द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट है, किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ द्रौपदी का, यज्ञ से नहीं द्रौपदी, वो क्या ऐसी फूहड़ स्त्री है जो ठीक से बर्तन साफ न करे, जूठा रह जाए, सकरा रह जाए, ऐसा ये नहीं सोचना। सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से उसमें एक पत्ता प्रकट कर दिया। और द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई, कह रही ये कैसे रह गया, इसका मतलब बर्तन जूठा रह गया। उसको ये लगा जूठा नहीं था वो, भगवान ने अपने संकल्प से प्रकट कर दिया। और पत्ता निकाला, निकाल करके अनेन विश्वात्मा तृप्तंताम कह करके मुख में रखा और थोड़ा सा जल पिया। भगवान के संकल्प करते ही सब तीनों लोकों में सबके पेट भर गए, बिना खाए पिए सबके पेट भर गए। और दुर्वासा जी तो यहां तक, दुर्वासा जी के चेले तो ऐसे हो गए उनकी हालत कि उनकी ऊर्ध श्वास चलने, उनकी श्वास लेना मुश्किल हो गया ऐसे। और सब संध्या कर रहे थे, बोले तो मंत्र नहीं बोले जा रहे, क्या करें गुरु जी, क्या हो गया, यहां तक अन्न की दकार आ रही है, लगता पेट फट जाएगा, मर जाएंगे। दुर्वासा जी बोले, तुम सबकी हालत है, तुमसे ज्यादा भी खराब हालत हमारी, तुम तो जवान हो, हम बड़े बूढ़े हैं, हमारी हालत तो बहुत खराब है, ये अकस्मात हुआ ऐसा कैसे? दुर्वासा जी ने कहा, देखो शिष्यों, एक अम्बरीश से हम अटके थे, वहां तो एक ही भगत था, तो हमको तीनों लोकों में भागना पड़ा था चक्र के भय से, और यहां पूरा का पूरा खानदान भगत है, लगता है कुछ लीला हो गई भक्त वत्सल की, क्या करें? बोले अपने प्राण बचाओ, हमारी तो हम देख लेंगे, तुम अपने प्राण बचाओ। दसों हजार दसों दिशाओं में भाग गए, और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को भेज दिया, बोले कहो कि महाराज प्रसाद पालो, सब तैयार है। कहीं यहां तैयार तो कुछ नहीं, अरे तुम भले आदमी जाओ तो सही, मना करें तो कहना महाराज एक दो आदमी की रसोई खराब हो कोई बात नहीं है, दस हजार की रसोई क्या होगा महाराज, उसका जंगल है, कोई खाने वाला भी नहीं है। आप कह रहे हैं 200 रुपए की थाली, भगवान जाने बनती होगी, हमने तो कभी बनी हुई थाली का ना हिसाब किताब सुना, हो सकता है इससे भी ज्यादा की बनती होगी। हाँ तो 200 की कह रहे हो, शायद इससे भी ज्यादा की बनती होगी, क्योंकि गृहस्थों को विवाह शादियों में काम पड़ता होगा ठेका देने का, तो उनको पता चल जाता है कितने रुपए की पत्थल, कितने रुपए की थाली है, क्या थाली, क्या खाते होंगे, सोना चांदी खाते होंगे। रश्मि भाई कह रहे हैं 10,000 की थाली, भैया कहाँ खा तो है वो 10,000 में, अन्न नहीं खाता है क्या? भगवान जाने। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि पुराने जमाने में बारात जाती तो गांव के बाहर नदी के किनारे किसी पेड़ वेड़ के नीचे बारात रुक जाती पहले, और वहां ब्राह्मणों की बात बताते कान्यकुज ब्राह्मणों की, तो गुड़ और धनिया का शरबत उनको स्वागत में पहले दिया, एक मटका भर के गुड़ और घोर करके गुड़ और धनिया पीस करके सूखा धनिया से लोड़ा पे उसका शरबत उनको पिलाया जाता था, बस हो गया। और फिर वो शरबत पिलाने के बाद कितने मूर्ति हैं बारात में उनके हिसाब से तौल तौल करके सबको राशन दिया जाता था, हिसाब किताब से। क्यों, वो कहावत प्रसिद्ध है, नौ कनवजिया 13 चूल्हे, नौ कान्यकुज ब्राह्मण थे तो 13 चूल्हे जलाए गए, तो वो ये एक दूसरे का छुआ खाते नहीं, वो सब अपना अपना बनाएंगे खाएंगे, तो नदी के किनारे ही संभव है, कहां से पानी आएगा, नल की व्यवस्था थी नहीं, लोटा डोर अपना थोड़ा मोड़ा बनाने का बर्तन सब अपने साथ रखते थे। ये था। आप सुन रहे हैं कि 200 रुपए थाली, 10,000 रुपए थाली, भगवान जाने। तो नारायण बोले इतना क्या होगा, और फिर आशीर्वाद मांगे तो फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज हम भोजन नहीं करेंगे, तो कहना महाराज देखो आपकी प्रतीक्षा हो रही है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है, कहना आपके एक कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं, हमारा नाम ले देना कि वो बैठे हैं, वो कहते उनको भोजन करा के तभी हम भोजन करेंगे। फिर महाराज जी यहां आग बोले आएंगे ही नहीं, वो हमारा नाम सुन के भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर आप कहने नहीं नहीं महाराज आप ऐसे कैसे बिना खाए कैसे जाओगे, तो कहेंगे भाई देखो हम भोजन करते तो कुछ आशीर्वाद देते, तो अब पेट तो हमारा वैसे ही बिना खाए भर गया है, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था भीमसेन और अर्जुन को, जो हमसे अकारण शत्रुता करते हैं, नए नए षड्यंत्र रचते हमारे विनाश के, उन हमारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाए, ये वरदान मांगना उनसे, हम नाश हो जाए तो एवं अस्तु। उनका नाश करने के लिए भेजा था, उन्हीं के नाश का वरदान देके वो चले गए। तो योशिता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी, भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रथुसों जो मिले, पति हो तो अम्बरीश जी के जैसा हो, छोटी रानी को भक्ति का उपदेश दिया, और भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रथुसों जो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में जिले, राजा पृथु जी के समान। तो भगवत ऋषिक जी ने राजाओं में आदर्श पृथु जी को माना, क्योंकि राजा का स्वरूप राजा का धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान ने पृथु रूप में अवतार लिया। पर हम जो बात कह रहे हैं इसलिए इतनी लंबी भूमिका हमको बनानी पड़ी, इतना हम उनमें भेद नहीं कर रहे हैं, श्री राम जी और पृथु जी दोनों ही भगवत स्वरूप हैं, दोनों ही भगवान ही हैं, लेकिन आज भी पृथु राज्य की कल्पना कोई नहीं करता, आज भी सब यही कहते हैं कि अब तो राम राज्य होना चाहिए, कोई कहता पृथु राज्य होना चाहिए, उसका कारण यह है कि वस्तुतः श्री राम जी ने जैसा प्रजारंजन किया है वैसा प्रजारंजन पूरे वेद इतिहास पुराण धर्मशास्त्र पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा प्रजारंजन न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा किसी ने प्रजारंजन किया, और ना आगे कोई ऐसा प्रजा रंजन करेगा। इसलिए सच्ची बात यह है कि राजा शब्द का अर्थ ही राम जी है। बोलो राम राजा सरकार की जय। राजा शब्द का अर्थ ही राम जी है। आप लोग कहेंगे कि इतनी लंबी व्याख्या आपने राम राय शब्द की क्यों कर दी। अब ये ग्रंथ उपसंहार की ओर जा रहा है और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अनेक स्थलों पर राम जी को राम राय कहा तो हमारे मन में ये कसक थी कि राम राय शब्द का की व्याख्या हम नहीं कर पाए अब तक, तो राम राय क्यों कहा। वस्तुतः राजा कहलाने के योग्य श्री राम जी हैं जिनके दरबार में सबकी सुनी जाए, गीध की भी सुनी जाए, उल्लू की भी सुनी जाए, कुत्ते की भी सुनी जाए। आज गाय की नहीं सुनी जा रही है, बड़ी संख्या में गाय कट रही है। राम जी के राज्य में उल्लू की सुनी गई, गीध की सुनी गई। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड देखिए, गीध और उल्लू का न्याय, कुत्ते का न्याय तो प्रसिद्ध ही है। ऐसी प्रजा का रंजन, ऐसा प्रजा रंजकत्व राम जी के अतिरिक्त किसी में नहीं। हा हा, इसलिए अब हमारा मन नहीं मान रहा है। मलुकदास जी का एक पद है बहुत प्यारा, परम दयाल, बहुत सुंदर पद है। परम दयाल राजा राम, परसोत्तम जी परम दयाल राजा राम, पुरुषोत्तम जी। कहा जाता है कि मलुकदास जी जब जमात के सहित ओरछा पधारे थे तो राम राजा का दर्शन करके ये पद उन्होंने गाया था। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम दयाल राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम प्रभु छाणी और कौन के कहाई हाँ, ऐसो प्रभु छाणी और कौन को कहाई हाँ, ऐसो प्रभु छाणी और कौन को कहाई और कौन के शीतल स्वभाव जाके तामस को लेस नाई, शीतल स्वभाव जाके तामस को मधुर बचन कही राखे सम जाइए आ मधुर बचन कही राखे सम जाइए परम दयालु राजा राम गुरु तो तब और कौन के कहाइए आए तो प्रभु खाली और कौन के कहाइए। राजाओं में कुछ न कुछ अहंकार तो, अरे राजा की बात जाने दो, अरे कोई सिपाही बन जाता है ना, पुलिस बन जाता है सिपाही, गांव में कोई सिपाही बन जाता है तो उसकी आवाज बदल जाती कि नहीं। राजा तो राजा है, उसने कुछ उसके भीतर होता ही है। हम लेकिन शीतल स्वभाव जाके तामस को लेस नाही, शीतल स्वभाव जाके तामस को लेस नाही। बहुत ठंडा स्वभाव है राम जी, बहुत शीतल स्वभाव, तामस का लेश भी नहीं है, और अपने शत्रु से भी इतना मीठा बोलते हैं तो अपने आश्रितों से तो क्या कहना है। मधुर बचन कही राखे समझाई, मधुर बचन कही राखे समझाई। निकटवर्ती सेवक का अपराध बन गया, गलती भी कर रहा है अपराध भी कर रहा है, तो आपको क्रोध करना चाहिए, क्रोध नहीं करते, उसको समझा बुझा के फिर भी अपराध ही होने पर भी उसको निकट रखते हैं। ऐसा कोई राजा है? भगत बचल गुण सागर कला निधान, भगत बचल गुण सागर कला निधान। देखो सूत्रात्मक शैली में सब कुछ कह दिया, भगत बचल गुण सागर कला निधान, भगत बचल गुण सागर कला निधान। जाको जैस पांत नीत वेदन में गाई, हाँ जाको जैस पांत नीत वेदन में गाई, हाँ जाको जैस पांत नीत वेदन में गाई, जाको पांच गीत वेदन में गाइए। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए, आए तो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए, ऐसा छाड़ी और कौन कहाइए हाय सो प्रभु छाड़िए कौन के कहाइए। कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दर्श की कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दर्श की। कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दर्श की कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दर्श की। अधम उधार जाके देखे सुख पाइए माया धर्म उधार जाके देखे सुख पाइए। हाँ अधम उधार जाके देखे सुख पाइए माया धर्म उधार जाके देखे सुख पाइए। हे राजा राम आप ही बतावें आपके बिना मेरा हितु और है कौन। यहां गोस्वामी जी ये सार्वजनिक बात चिट्ठी सार्वजनिक होती है क्या? चिट्ठी सार्वजनिक होती है क्या? आपने हमको चिट्ठी लिखी तो आपने अपने मन के भाव हमको लिखे तो सार्वजनिक हुई कि व्यक्तिगत हुई? आपने व्यक्तिगत अपने भावों को लिखा और किसी व्यक्ति के लिए आपने निवेदित किया। अब वो बात अलग है कि हमको लगे कि भाई रश्मि भाई की चिट्ठी बहुत अच्छी है सबको सुनाने लायक है तो हम सबको सुना दो, बात अलग है। पर चिट्ठी जिसके नाम लिखी जाती है उसकी ही होती है, इसलिए मर्यादा के अनुसार जिसके नाम की चिट्ठी उसी को पढ़ना चाहिए, दूसरे को पढ़ना भी नहीं चाहिए, उचित नहीं है पढ़ना दूसरे को, भले उसमें चाहे जो लिखा हो, ये अलग बात है। पर जिसके नाम की चिट्ठी वही पढ़े। और चिट्ठी के लिए और एक और बात है, चिट्ठी कभी दूसरे से नहीं लिखवाना चाहिए। अब लिखना ही ना आवे तो बात अलग है, लिखना आता हो तो चिट्ठी खुद अपने हाथ से लिखना चाहिए। एक और बात, चिट्ठी दूसरे से पढ़वाना भी बचवाना भी नहीं चाहिए, और बचवाने वाला कुछ बात छोड़ दे अपने मन से तो क्या, आपको क्या पता क्या छोड़ दिया क्या कर दिया। अब कुछ बढ़ा के कह दे तो, अब कुछ घटा दे तो, कुछ भी हो सकता है। हमारे महाराज जी पत्र सबको लिखते थे, सबको उत्तर भी देते थे, और उनके कुछ पत्र जो जिज्ञासुओं को के पास संग्रहित थे, उनका परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से उनका प्रकाशन हुआ, जो साधकों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही माने इतने अच्छे हैं, न तो किसी जाति का आग्रह, न किसी संप्रदाय का आग्रह दुराग्रह, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपयोगी है। अभी तो भारत में नहीं, भारत से बाहर जो भारतीय लोग बसे हैं उनके यहां भी बहुत सी प्रतियां पहुंची। वो कहते महाराज हमको सत्संग का ऐसा सुंदर साधन मिल गया है, एक प्रश्न पढ़ लो सारी बात सत्संग की मिल जाती है। और अब तो लोगों में ये भी बाहर से लोगों में आ रहा है कि महाराज ये इनका अंग्रेजी अनुवाद हो जाए तो अब नए लोग तो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते जो बाहर पैदा हुए हैं। अब तो सुनते भारतवर्ष में भी ऐसे बच्चे हो गए जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते, हो सकता है हो गए होंगे, अंग्रेजी का इतना बोलबाला हो गया। शायद कुछ अनुवाद किया भी जा रहा, रामचेतन दास कुछ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं वो। तो महाराज जी चित्र पत्र सबको लिखते थे और उत्तर भी सबको देते थे प्रायः। तो राजस्थान में थे महाराज जी, तो उन्होंने ऐसे ही समाचार का एक पत्र पोस्ट कार्ड लिखा पुस्तकालय रामानंद पुस्तकालय के नाम, हमारे एक नामा राशि पंडित जी उनके नाम से महाराज जी ने लिखा और हमसे कहा कि इसको लेटर बॉक्स में डाला। पोस्ट ऑफिस वाला जो लाल डब्बा होता ना लेटर बॉक्स, उसमें डाला। तो छोटे ही थे, दिमाग में कुछ खुड़पेंच ऐसी आ गई, तो उसमें हमने महाराज जी के अक्षरों के जैसे अक्षर बनाने का प्रयास किया और कोष्ठक में लिख दिया श्री भोंदू पंडित जी और डाल दिया। उनका नाम तो था ही ऊपर और नीचे ब्रैकेट में उपनाम श्री भोंदू पंडित जी लिख दिया। अब वो पत्र तो पहुंच गया और जब महाराज जी पहुंचे तो अब उनका तो नाम ही पड़ गया, ये नाम पड़ गया, लोग कहने लगे। तो ऐसी चिड़ जल्दी निकल जाती है। उन्होंने आकर कहा महाराज जी आप यहाँ की व्यवस्था हमको सौंप के गए थे, आपने ऐसा क्यों लिख दिया हमको, अब सब भोंदू पंडित जी कहते। महाराज जी ने कहा हमने क्या लिखा, पत्र दिखाओ। पत्र दिखा तो उसमें अब पकड़े गए हम। हमसे बोले बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। हम उनको पढ़ाते थे कुछ, यदि वो आयु में हमसे कुछ बड़े होंगे एक दो साल, पर हम उनको पढ़ाते थे कुछ व्याकरण या कुछ। महाराज जी बोले इनको साष्टांग प्रणाम करो, ये क्षमा कर देंगे तो क्षमा, नहीं तो क्षमा, क्षमा के योग्य अपराध नहीं है तुम्हारा। शतम वक्तव्यम न एकम लिखितव्यम, सौ बात बोलो एक बात लिखो ने, ये लिखित अपराध है तुम्हारा। बोले अब तुमको कभी पत्र डालने के लिए देंगे, क्योंकि तुम इतने बड़े पंडित हो कि कुछ न कुछ उसमें भी तुम कार्यस्थानी कर सकते हो, हमारे लिखे में भी। और अक्षर भी ऐसे भगवान की दया से ही बन गए, ऐसे अक्षर बन गए कि वो ये ना पता चले कि दूसरे ने लिखा है। मैंने क्षमा मांगी महाराज जी से, उनसे भी मांगी और खैर बात खत्म हुई। तब महाराज जी ने समझाई थी ये बात कि पत्र कभी दूसरे से लिखवाना नहीं और पत्र दूसरे से लिखवाना नहीं और पत्र दूसरे से पढ़वाना नहीं, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं। और अब बोले एक प्रेरणा और मिल गई, हो सके तो अपने हाथ से पत्र डाल के आओ, दूसरे से पत्र डलवाना नहीं, तुमने अपनी पंडिताई इसमें लगा दी, दूसरे से पत्र बोले एक प्रेरणा और मिल गई, दूसरे से पत्र डलवाना नहीं। तो क्या कह रहे थे ना, राम राय बिनु रावरे मेरे को सांस। तो हम ये बात कह रहे थे कि पत्रिका किसी से पढ़वाना भी नहीं चाहिए, पढ़वाने वाला भी पत्र भी पढ़ने वाला भी कुछ छिपा जाए, कुछ अधिक कह जाए, कुछ कम कह जाए, लिखने वाला भी, इसलिए कुछ चीजें स्वयं ही करना चाहिए। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे इतने काम खुद करो चाहे जितने सेवक पास में हो। कौन कौन? बोले खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हुए संग। खेती स्वयं खेत पर देखने जाओ जरूर, चाहे जितने सेवक नौकर लगे हो, खेती स्वयं देखे की है, नहीं देखोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। पाती स्वयं लिखने की है, खेती पाती बीनती, आप हमारी प्रार्थना उनसे कर देना, आप बुराई कर दें जाके तो खुद जाके प्रार्थना करो। और घोड़े का तंग, घोड़े की जीन खुद कसो, नौकर ने कस दिए पर तुम एक बार परीक्षण करो कि ठीक से कसी है कि नहीं, क्योंकि गिरोगे तो नौकर थोड़ी गिरेगा, कसने वाला थोड़ी गिरेगा, जीन के ढीले होने पर गिरेगा तो कौन गिरेगा, सवारी करने वाला गिरेगा, कसने वाला तो नहीं गिरेगा। गोस्वामी जी महाराज, हम निवेदन ये कर रहे हैं कि गोस्वामी जी महाराज ये जो कुछ कह रहे हैं कि राम राय बिनु राव रे मेरे को ही पुसाचो, हे राम राय आपके बिना मेरा और कौन हितैषी। किससे कह रहे हैं? राम जी से कह रहे हैं, क्योंकि ये पत्रिका, ये पत्र किसके लिए लिखा है? राम जी के लिए लिखा है। पर सच्ची बात ये है कि तुलसीदास जी के लिए ही नहीं, राम राय बिनु राव रे, और तुलसीदास जी के स्थान पर हम सब आप हों तो निवेदन करता तो मेरे को ही पुकारो, ध्यान में आई बात। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ही नहीं, कौन ऐसा सृष्टि का जीव है, कौन सा ऐसा सृष्टि का जीव है जिसके लिए परम हितैषी एकमात्र श्री ठाकुर जी न हो। सभी जीवों के एकमात्र हितैषी श्री राम जी हैं। तो ये बात जो पत्र वाली बात हम इसलिए कह रहे थे, ये तो स्वयं गोस्वामी जी ठाकुर जी के लिए लिख रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है कि सबके लिए, किस जीव के लिए राम जी को छोड़ करके दूसरा परम हितैषी है। स्वामी सहित सब सो कहूं, क्या प्यारी बात, स्वामी सहित सब सो कहूं, आप तो मेरे स्वामी हैं, आपसे तो मैं निवेदन कर ही रहा हूं, सब सो कहूं, स्वामी सहित आरंभ, स्वामी सहित सब सो कहूं, हे रघुनाथ जी आप तो मेरे स्वामी हैं, प्राणधन जीवन धन है, आपसे तो हम कही रहे हैं सब सो कहूं। सब सो माने राम जी के अलावा जो कुछ अपने को बड़ा माने बैठे हैं, डम्बूधारी माने बैठे हैं, उन सब से हम कह रहे हैं, बड़े से बड़े देवता, बड़ी से बड़ी देवी, बड़े से बड़े सिद्ध, बड़े से बड़े जो कुछ भी जो अपने को बड़ा मानते हो सो, राजा महाराजा जो भी अपने को बड़ा मानते हैं, हे प्रभु मैं आपसे भी कहता हूं कि आपसे बड़ी कोई दूसरी रेखा हो तो आप खींच दीजिए। और सब सो कहो चैलेंज है, होए हिम्मत ब्रह्मा जी में तो खींच दे रेखा कि राम जी से बड़ी हमारी रेखा है, होए विष्णु में हिम्मत तो खींच दें, होए शंकर जी में हिम्मत तो खींच दें, क्योंकि विधि हरि हर जग पे खने तुम देख निहारे, आ विधि हरि जग पे खने तुम देख निहारे, आ जग पे खने तुम देख चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, को जान निहारा, तुम ही को जान निहारा, इससे भी सिद्ध है। और मनु शत्रु का तपस्या कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा, इससे भी सिद्ध हो गया कि नहीं। और विनय पत्रिका में तो क्या कहना, हरि ही हरिता विधि विधिता शिव ही शिवता जिन दई, ऐसे श्री रघुनाथ जी। इसलिए देवी देवताओं जो भी बड़े बड़े हैं संसार में, सबसे हमारा निवेदन है राम जी से कोई बड़ा हो तो कोई दूसरी रेखा खींच दो, राम जी से लंबी रेखा खींच के दिखाओ, राम जी से आप खुद खींच के दिखाओ, और सबको प्रार्थना है सब खींच के दिखाओ, क्योंकि संतों ने कहा है, बहुत प्यारा भाव है, Thank you। कीर्तन करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम स्नेही परंपरा के एक महान संत आचार्य कोटि के संत संत श्री दरियाब जी महाराज का एक पद है। ये विनय पत्रिका के पद का ही भाष्य हम कहेंगे, क्योंकि स्वामी सहित सबसों कहो सुन गुण विशेष को रेख दूसरी खांचो। मैं स्वामी के सहित सबसे कहता हूँ कि सुन करके, सब वेदादि शास्त्रों को सुन करके, फिर मनन गुणन कर, गुण करके, फिर तुम्हारी समझ में आवे कि राम जी से विशेष कोई दूसरा है तो दूसरी लंबी रेखा खींचो। राम जी से भी निवेदन, आप भी खींचो और कोई भी खींचना चाहे तो खींचो, क्योंकि राम जी क्या है, संत दरियाब जी की वाणी। जो आप राम राम करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? जो सुमरू तो पूरन राम, जो सुमरू तो पूरन राम, जो चक्र सत सारंग पानी, शंख चक्र सत सारंग पानी, कोटिकार कुल विधि कर्म धार, कोटिकार कुल विधि कर्म धार, प्रजापति मुनि बहु विस्तार, प्रजापति मुनि बहु विस्तार, कोटिकाल शंकर कुतवाल, कोटिकाल शंकर कुतवाल, भैरव दुर्गा धर्म विचार, भैरव दुर्गा धर्म विचार, जो तुमरू तो पूरन राम, जो तुमरू तो पूरन राम, जो तुमरू तो जो तुमरू तो अनंत संत ठाढ़े दरबार, अनंत संत ठाढ़े दरबार, आठ सिद्धि नौ निधि द्वारपाल, आठ सिधीनो निधि द्वार पाल कोटि वेद जाको जस गावे कोटि वेद जाको जस गावे विद्या कोटि जाको पार न पावे विद्या कोटि जाको पार न पावे कोटि आकाश जाके भवन दुवारे कोटि आकाश जाके भवन दुवारे पवन कोटि जाके चवर धुरावे पवन कोटि जाके चवर धुरावे कोटि आकाश जाके भवन दुवारे कोटि आकाश जाके भवन दुवारे पवन कोटि जाके चवर धुरावे पवन कोटि जाके चवर धुरावे कोटि तेज जाकी तपे रसोई कोटि तेज जाके तपे रसोई वरुण कोटि जाके नीर समोए वरुण कोटि जाके नीर समोए जो सुमेरु सूरत कोटि जाके लाया बंध सूरत कोटि जाके लाया बंध चंद्र सूर्य जाके कोटि चिराग चंद्र सूर्य जाके कोटि चिराग लक्ष्मी कोटि जाके बांधे पाग लक्ष्मी कोटि जाके बांधे पाग जो सुमेरु तो पूरन राम जो सुमेरु तो पूरन राम खिलवत खाना अनंत संत और खिलवत खाना लख चौरासी पले दीवाना लख चौरासी पले दीवाना कोटि पाप कांपे बल छीना कोटि पाप कांपे बल छीना कोटि धर्म आगे आधीना कोटि धर्म आगे आधीना सागर कोटि जाके तल साधार सागर कोटि जाके तल साधार छप्पन कोटि जाके पनिहार छप्पन कोटि जाके पनिहार कोटि संतोष जाके भंडार कोटि संतोष जाके कोटि कुबेर जाके माया धार कोटि कुबेर जाके माया धार जो सुमेरु तो पूरन राम जो सुमेरु तो पूरन राम कोटि स्वर्ग जाके सुख रूप कोटि स्वर्ग जाके सुख रूप कोटि नरक जाके अंधकूप, कोटि नरक जाके अंधकूप, कोटि कर्म जाके उत्पत्ति कार, कोटि कर्म जाके उत्पत्ति कार, किला कोटि बरतावन हार, किला कोटि बरतावन हार, आदि अंत मध्य नहीं जाको, आदि अंत मध्य नहीं जाको, कोई पार न पावे ताको, कोई पार न पावे ताको, जन दरिया का साहिब सोई, जन दरिया का साहिब सोई, जन दरिया का साहिब सोई, जन दरिया का साहिब पर और न दूजा कोई, पर और न दूजा कोई, जो सुमेरु तो पूरन राम, जो सुमेरु तो एक दूसरी सुन करके गुन करके तुम्हारी समझ में आवे तो कोई दूसरी लंबी रेखा खींचो। इसलिए हे नाथ राम राय बिनु रावरे, मेरे को ही तू साको, हे राम राय जी आपके बिना मेरा सच्चा हितैषी कौन है। राम जी बोले भाई ऐसा मत कहो कि केवल मैं ही अकेला हितैषी हूं, कमी थोड़ी है, बहुत लोग हैं, देह के तमाम हितैषी हैं, माता हितैषी है, पिता हितैषी है, भाई हितैषी है, बहन हितैषी है, मित्र हितैषी हैं, तमाम लोग हितैषी, अरे बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर हितैषी है, कोई गुंडे बदमाश सतावे तो पुलिस हितैषी है, है? भूख के मारे मर रहे हो तो कोई भोजन देने वाला हितैषी है, संसार में तमाम हितैषी है भाई। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ देह जीव जोग के सखा, शरीर संसार के संबंध से जो हितैषी जैसे मालूम पड़ते हैं मृषा, वो सब के सब झूठे हैं। एक तो निस्वार्थ प्रेम किसी का भी नहीं है, संतान बहुत प्रिय होती है पिता माता को, बहुत ध्यान से सुने, लेकिन पिता माता को ये पक्का भीतर से हो जाए, भीतर बात ये पक्की बैठ जाए कि ये मेरे किसी मतलब का नहीं, ये तो केवल हमको दुख देने के लिए पैदा हुआ है, ऐसे पुत्र को भी पिता माता उसी के हाल में छोड़ देते हैं, मरो जो भैया अपने भाग से, अब हम हाथ जोड़ते तुम्हारे, वो कहते तुमने हमें पैदा नहीं किया, दुर्घटना बस हो गए, हम नहीं कुछ कर सकते थे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, हम क्या करें, हम तो अमुक के पास रहेंगे, उसने देखो क्या दिया था उसको, क्या करके दिखाया उसने, देखो एक तुम हो, उससे स्वार्थ नहीं, कोई किसी का संसार में नहीं है। यदि कोई समझता है तो ये उसकी बहुत भारी भूल है, कोई किसी का नहीं। गोस्वामी जी कहते देह जीव जोग के सका, जीव के देह के संबंध से जो हितैषी मालूम पड़ते हैं वे सब मृषा झूठे हैं। टाँचन टाँचो, टाँचना टाँचना कहते सिलाई करना, ये झूठे धागे हैं, झूठ मूठ का सिलना है। किसी का किसी से प्रेम नहीं। जब तक जिस प्राणी की जिस प्राणी से स्वार्थ की पूर्ति होती हुई दिख रही है तब तक प्रेम जैसा दिखाई पड़ता है, कहीं प्रेम नहीं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त और कहीं भी प्रेम करोगे धोखा खाओगे। इसलिए भगवान से ही प्रेम करो और भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमारा प्रेम जहां भी है वह भगवान से ही है, ऐसी बात भीतर से पक्की हो जाए तो संसार में सबके साथ समता का व्यवहार करते हुए भी आप कहीं बंधोगे नहीं, कहीं बंधन में नहीं पड़ोगे। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके जीवन को हमने देखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहता हो कि हमसे महाराज जी का प्रेम कम था। सब यही कहते महाराज जी सबसे ज्यादा प्रेम हमसे ही करते, महाराज जी सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते। पर सच्ची बात है महाराज जी किसी से प्रेम नहीं करते, महाराज जी तो राम जी से प्रेम करते थे और उन राम जी को वो सब में देखते थे, इसलिए उनका सबसे प्रेम था। सही बात ये। जहां कहीं देह भाव बीच में रख करके आपने प्रेम किया वो धोखा है। भगवत भाव से किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम है, बाकी सब धोखा है, झूठ मूठ की सिलाई है। कपड़ा सिला ना जाए, झूठ मूठ का सिलने का नाटक जैसा कर दिया जाए और उसको आप पहन सकते हो, सिलाई बिल्कुल ना हो है? दिनेश जी कुर्ता पहने, सिलाई है तब ना पहने, वो सिलाई ना हो तो कुर्ता बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। झूठ मूठ की सिलाई से बने हुए वस्त्र से शरीर ढका नहीं जा सकता। झूठ मूठ के संसार के व्यवहार मात्र के प्रेम से आज तक कभी किसी जीव का भला नहीं हुआ। क्यों? बोले जगत में झूठी देगी प्रीति, जगत में झूठी झूठी देखी प्रीति, जगत में झूठी देखी प्रीति, जगत में झूठी देखी प्रीति, जगत में झूठी अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत जगत में, क्या दारा क्या जगत में, झूठी देखी प्रीति, जगत में झूठी देखी मेरो मेरो सभी कहते हैं हित सो बाध्यो चीत मेरो मेरो इस सो अंतकाल संगी नहीं को अंतकाल सिख दे हार्यो नीत जगत में सिख दे आयो नीत जगत में नानक भव जल पार परे जो नानक भव जल पार परे जो नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत जगत जगत में गावे प्रभु के गीत जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी झूठी देखी प्रीत जगत में जगत में झूठी देखी। गोस्वामी जी कहते देह जीव जोग के सखा मृषा टांचन टांचो झूठ है। कैसा कैसा चिकना होता है केला का कंबा केले का तना अब उसका उसको काटो तो छिलके के भीतर छिलका छिलके के भीतर छिलका छिलके के भीतर छिलका और भीतर कुछ नहीं खाली ऊपर की चिकनाई चुपड़ाई है बाकी छिलका ही छिलका है सार कुछ नहीं। जैसे केले के तने में सार नहीं है ऐसे संसार के सगे संबंधियों के प्रेम में कहीं कोई सार नहीं है। भाई भाई का प्रेम प्रसिद्ध है सहोदर भ्राता का प्रेम प्रसिद्ध है सगे भाई का प्रेम पर ऐसे अवसर देखने में आए हैं संसार में कि जहां दो भाइयों में परस्पर भारी प्रेम था और अब केवल तुच्छ स्वार्थ के लिए बड़े ने बड़प्पन को खो दिया और छोटे ने हम छोटे ही ये विचार ही त्याग दिया उसने बड़े की मर्यादा नहीं रखी। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि नहीं किसके कारण संपत्ति के कारण धन के कारण धन किसके साथ आया था और धन किसके साथ जाएगा। तो अब ईमानदारी से विचार करो कि व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम हुआ कि धन से प्रेम हुआ और उससे प्रेम हुआ जो किसी मतलब का नहीं जो हमारे साथ जाना नहीं जिससे हमारे परमार्थ की इतनी भी सिद्धि होने वाली नहीं है। धन से ही परमार्थ की सिद्धि होती तो धनी मानी लोगों ने सब परमार्थ खरीद लिया होता थोक भाव में और गोदाम में भर देते गोदाम बना देते परमार्थ का, उसमें भर देते और जब बाजार महंगा होता तब अपने ढंग से उसको बेचते। परमार्थ रुपयों से नहीं खरीदे जाने वाली वस्तु है। सच्चा स्वार्थ और सच्चा परमार्थ तो श्री कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है। आहा, भगवान के चरणों का अनुराग है। उससे बड़ा स्वार्थ सांच जीव करे हा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों का प्रेम छोड़ करके और न कोई स्वार्थ है न कोई परमार्थ है। और कैसा है? बोले मणि कनक संग लघु लसत बीच बीच कांचो। पटवा जो होते हैं ना, रत्न की माला बनाने वाले, उनको पटवा कहते हैं। तो पटवा बहुत अच्छी माला बनाते हैं, पहनने वाली माला, तो उसमें एक दाना तो सोने का होगा और बीच बीच में कांच लगा देते हैं और उसी के बीच में वो सोने कांच के सोने और मणि के बीच में कांच रख देते हैं। कहां सोने की कीमत और सोने से कई गुनी अधिक कीमत मणि की, हीरे जवाहरात की कीमत, वो कांच की क्या कीमत है? एक श्लोक प्रसिद्ध है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो शास्त्रार्थ करने के हिसाब से काशी पहुंचे। क्या करने के लिए? शास्त्रार्थ करने काशी पहुंचे। तो काशी में उन्होंने देखा कि एक पटवा की छोरी, पटवा की लाली बालिका, वो माला बना रही थी। तो पंडित राज वहां खड़े हो गए तो उन्होंने उससे पूछा, काचम मणिम कांचन सूत्र में के ग्रत्स्नासी बाले किमिदम विचित्रम। अरे बाले, बड़ी विचित्र बात है, काचम काचा मणिम कांचनम कांच का टुकड़ा, मणि कांचनम स्वर्णम, एक ही धागे में इन तीनों को पिरो रही है। कांच को अलग कर दे, सोने की माला अलग बना, मणि की अलग बना, कांच को अलग कर दे, कांच की माला बनावे तो अलग बनावे, एक में तीनों को क्यों कर रही है एक धागे में? तो वो बोली, क्या पूछ रहे हो पंडित जी? अरे बोले, यही पूछ रहा हूं, काचा मणिम कांचन सूत्र में के गृहस्थासी वाले किमदम विचित्रम। तो उस पटवा की लाली ने कहा, विचारवान पाणिनि रेक सूत्रे श्वानम युवानम मघवानम आह। पाणिनि से बड़ी तो मैं पंडिता नहीं हूं। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र में श्वान युवान और मघवान, श्वान माने कुत्ता, युवान माने जवान आदमी और मघवान माने इंद्र, तीनों को एक में रखा उन्होंने। पाणिनि जी का सूत्र है, स्वयुग मघोना मतद जीते। क्या सूत्र है? स्वयुव मघोना मतद जीते, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का। एक ही सूत्र में तीनों हैं कि नहीं? और इस पाणिनि सूत्र को गोस्वामी जी ने भी भरत चरित्र में सरिस स्वान मघवान युवानु कह करके गोस्वामी जी ने भी स्मरण किया है। आहा, अब देखियो बहुत ध्यान से सुने। जीव तो है सोना, जीव क्या है? सोना। खरा सोना है, मिलावट नहीं है बिल्कुल। कितने टंच होता खरा? कितने टंच होता हम तो जानते नहीं, कितना? 100 टंच। है, शॉर्ट इंच खड़ा होता है, शॉर्ट इंच खड़ा है, कैसे खड़ा है? बोले ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। शॉर्ट इंच खड़ा सोना हुआ कि नहीं? और श्री ठाकुर जी मणि हैं, नील सरोर हो नील मणि, नील नील धर श्याम, नील सरोर हो नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजे तनु लाल मुरली जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले जय राधा नीलमणि स्पष्ट हो गया। मणि कौन है? श्री ठाकुर जी राधा माधव श्री सीताराम जी मणि, जीव सोना है, पर बीच में कांच आ गया। ये देह का जो संबंध है ना, देह की प्रीति, ये कांच है, तुच्छ है, कुछ नहीं है, व्यर्थ है। मणि और सोने के बीच में कांच की क्या कीमत? कुछ नहीं। इसलिए राम राय बिनु रावरे मेरे को ही तू साचो, स्वामी सहित सब सो कहो, सुनि गुनी विशेष को रेख दूसरी खाचो। देह जीव जोग के सखा मृषाटाचन काचो, किए विचार सार कदली ज्यो, मनि कनक संग लघु लसत बीच बिच काचो। श्री रघुनाथ जी द्रवित हो गए, नेत्र भराए उनके। उन्होंने कहा तुलसीदास जी अब बहुत कुछ कह लिया आपने, अब हम और कितना सुने? आपकी दीनता भी अब हमको बहुत दीनता का भार हो रहा है। अब तुम कह दो अपने मन की क्या कहना चाहते हो। बोले प्रभु मैंने आपको सर्वोपरि कहा, आपसे भी कहा, सभी देवी देवताओं से कहा, राजा महाराजाओं से कहा कि राम जी से बड़ी कोई दूसरी रेखा हो तो खींच करके दिखा दो, ये सब बात ठीक है, आप राम राय हैं, लेकिन होंगे बड़े से बड़े किसी के लिए भी, राजा होंगे किसी के लिए, मेरे तो आप बाप हैं, मेरे आप बाप हैं, जान मेरी बात। आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना चाहें आपको समय लेना पड़ेगा कि नहीं? उसका सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। और मान लो आप राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के घर में ही रहते हो, उनके लड़के हो, तो समय लेना पड़ेगा है? क्यों? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय में लिखना पड़ेगा कि हमको पिताजी से मिलने का समय चाहिए। अरे भाई तुम वो बाप हैं, तुम बेटा हो हैं? ये ठाकुर जी से अत्यंत निकट का संबंध, हे नाथ आप बाप हैं, मैं आपका बेटा हूं। बेटे ने बाप को चिट्ठी लिखी है, इसलिए विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। हे पिताजी, हे बाप जी, मेरी प्रार्थना है इस दीनहीन की विनय की पत्रिका को आप स्वयं ही बांचना, क्योंकि आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ये मैं जानता हूं। बड़े लोग होते हैं ना, उनके यहां बहुत से कागज पत्र आते हैं, सब वो पढ़ने की फुर्सत उनको कहां है, तमाम लोग बांचते हैं, जो जरूरत समझते हैं उसमें से एक आध वाक्य सुना देते हैं, और नहीं समझते कचड़े में डाल देते हैं। डाल देते हैं, नहीं डालते, सबको उत्तर देने लग जाएं तो महाराज तो एक आदमी से संभव ही नहीं। सामान्य व्यक्ति की ये बात है, पर प्रभु दूसरे कागज पत्र के बारे में तो आपके द्वारा, आपके कर्मचारियों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता, पर बेटे की चिट्ठी तो बाप को ही पढ़नी पड़ेगी। आप दूसरे से मत बचवाइए, आप ही बांचो, आप स्वयं ही इसको बांचिए। ये भैया मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की चिट्ठी नहीं है, ये प्रत्येक जीवात्मा की दी हुई चिट्ठी है राम जी को। इस तरह की चिट्ठी हर व्यक्ति लिखे ठाकुर जी को। अरे हमको लिखना नहीं आता, लिख दिया गोस्वामी जी ने, हमको केवल ये हमारी चिट्ठी है ये मानकर हृदय से अपने ठाकुर को पुकारना है। चाहे जितना कठोर कराल कलिकाल हो, कुछ नहीं बिगड़ सकता साधक का, हृदय से विनय पत्रिका का आश्रय ले लेते। हेरी ये हेरी तुलसी लिखी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम यहां से बोल रहे हैं, आपको अच्छी लगी आपने लिखी, होता कि नहीं, कहीं से कोई सुनाए लिख लिया, किसी ने बताया लिख लिया, किसी पुस्तक में पढ़ा लिख लिया। गोस्वामी जी कहते हैं ये ऐसी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई चीज नहीं है, ये तो हमारे हृदय की पुकार है, हमारे हृदय से उठी जो बातें हैं वो मैंने आपको लिखी हैं, आप मेरे बाप हैं, मैं आपका बेटा हूं, अपने हृदय की बात आपको लिखी है। ये हेरी तुलसी कही सुनी पढ़ी बात झूठी भी हो सकती है, पर अंतरात्मा से जो आवाज उठती है वो कभी झूठी होती, वो एकदम शत प्रतिशत सत्य होती, भीतर से जो बात उठती वो सच्ची होती। हे प्रभु, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि ये पढ़ सुन करके देख करके नहीं कुछ किया गया है, हृदय के उद्गार हमने लिखे हैं। बड़े लोगों के यहां क्या होता है, राजाओं के यहां प्रायः अधिकारियों के यहां कोई फाइल जाती है तो पहले नीचे से फाइल ऊपर जाती, ऐसी जाती क्या है, तो ऊपर से नीचे आती है, कहां से जाती है, नीचे से ऊपर जाती ना फाइल। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, गिरिराज जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से, यमुना जी की कृपा से सफलता तो मिलनी है, गौ माता का काम होना है। आज अखबार में जानने का अवसर मिला कि अडानी ग्रुप बरसाने की माताजी गौशाला में एक बायोगैस प्लांट का बड़ा वो लगा रहा है, जिसमें कितने रुपए के क्विंटल गोबर होगा, अभी तो शायद बहुत कम पैसे में गोबर जा रहा है, फिर शायद 85 रुपए क्विंटल ऐसा कुछ है, इस तरह से गोबर लेगा वो और उससे गौशाला को काफी सहयोग मिलेगा, बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। गौशाला भूमि देगी और उनको 150 मीट्रिक टन गोबर की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति वहां से हो जाएगी। इसके बाद और काम बढ़ेगा तो और गौशालाओं से भी गोबर खरीदा जाएगा। काम तो कहीं न कहीं से शुरू होगा, हुआ है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं ये सारी फाइल नीचे से ऊपर न जाके एक साथ बैठे हों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और पूरा खाका बन के तैयार हो गो रक्षण और गो संवर्धन का और गो वंश संरक्षण संवर्धन आधारित समग्र भारत और भारतीयता के विकास का पूरा खाका तैयार हो, और केवल भारत का नहीं, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने और पूरा विश्व आत्मनिर्भर कैसे बने, पूरे विश्व की आर्थिक मंदी कैसे समाप्त हो, इसका एक बहुत बढ़िया खाका तैयार हो और तैयार हो करके सीधे उनके पास जाए, छोटे मोटे के पास न जाए, और वो दोनों पहले हस्ताक्षर कर दें। दोनों हस्ताक्षर करेंगे तो उनका पूरा सहयोगी मंडल भी करेगा कि नहीं, सब छोटे मोटे अधिकारी वो उसको अपने यहां रोकेंगे फाइल को। हमारे यहाँ क्या होता है देवेंद्र जी, कुंभ वगैरह में कि कोई संतों के यहाँ कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस प्रस्ताव पर पहले बड़े लोगों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, और हम लोग जो छोटे मोटे, हम तो कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे जो लोग हैं उनके पास जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि किन किन बड़ों के हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर कर देंगे, और बड़े का हस्ताक्षर नहीं है तो छोटे फिर इधर उधर कन्नी काटते कि नहीं भैया उनका करा ला, उनका करा ला, उनका करा ला, बाद में हम विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप इसको फाइल को इस भरी चिट्ठी, छोटी नहीं रही, थोड़ी मोटी होगी चिट्ठी, लेकिन आप ही अपने हाथ में लीजिए, दूसरे से बचवाइए मत, खुद बांचिए और बांचने के बाद सही हस्ताक्षर कर दीजिए, और हस्ताक्षर करने के बाद आप सही कर दीजिए। ये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाय सही। हम जानते हैं हमारी चिट्ठी हमको लिखना नहीं आता, कुछ हृदय से लिखी है तो हो सकता कुछ अटपट बातें भी लिख दी हूं, मन की बात कुछ छिपाई तो है नहीं, तब कुछ बातें ऐसी हों जो आपके लिए अरुचिकर हों, आप कहें तो बेकार की चिट्ठी है, क्या कचरा इकट्ठा कर दिया। तो हे नाथ, हमारे दोषों की ओर देखेंगे तो सही नहीं करेंगे आप, इस पर हस्ताक्षर सही माने हस्ताक्षर करना, उसको सही करना कहते हैं। सुभाय सही, अपने स्वभाव को देखकर इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं के ही खगेश रघुपति समले कहूं। अपने स्वभाव से सही कर दीजिए, और स्वभाव से सही करने के बाद ये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाय सही करी बहुरी पूछिए पांचो। पांचों माने अपना पहले विनय पत्र का हाथ में लीजिए, आप मेरे बाप जी हैं, पढ़िए, फिर इसकी गलतियों पर ध्यान मत दीजिए, अपने स्वभाव से मैंने अपनी कृपालुता दयालुता भक्त वत्सलता आदि से इस पर सही कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। आप फिर मुस्कुराकर कह ले भाई पांच पंच दो ले, मैंने तो सही कर दिया, तुम लोग देख लो। ध्यान में आई बात नहीं आई। राम जी ने विभीषण को शरण में लिया। शरणागति के प्रस्ताव पर पहले स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिया होता प्रस्ताव बना करके राम जी ने, सीधे प्रस्ताव विभीषण का था राम जी के चरणों में, और राम जी सही कर देते। फिर पूछते कि सुग्रीव अंगद नल नील मयंद द्विविद जामवंत जी आप सब लोग बैठे हो, हमने तो सही कर दिया, आप बताओ कोई कुछ कहता है बोलो। राम जी ने तो कहा शत्रु का भाई युद्ध के समय में शरण में आया है, पांच पंचों की राय लिए बिना कुछ करना नहीं चाहिए, आप लोगों की क्या राय है? जब पूछा तो सबने अपनी अपनी राय दी, और राम जी पहले ही कह देते मैंने तो अपना लिया, तो सब कहते अपना लिया, आपने अपना लिया तो हम फिर अब कुछ कहने सुनने वाले होते कौन है? ऐसी है प्रभु, यदि आप पंचों में अटका देंगे तो जो बात पंचायत में पड़ जाती वो झगड़े में पड़ जाती है, इसलिए पहले आप सही कर देना, बाद में पंचायत में भेजना इसको, तो पंचायत में बाद में भेजोगे जैसे प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद फिर उनके नीचे वाले अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो सही न करें, उनको तो सही करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप कृपा करके इसको फिर पांच पंचों से पूछिए, तो सब जय जयकार करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने चिट्ठी पढ़ी, सही किया, और फिर अपने पंचों से पूछा। अब पंचों से कैसे पूछेंगे, और ये दो पद हैं अब, ये कल के लिए हम इनको छोड़ रहे हैं, कल इनकी पूर्णता होगी। ठाकुर जी कृपा करें हम लोगों का कल आ जाए, हाँ, क्योंकि बड़ी मन में विकलता भी है और बड़ी पीड़ा भी है। पीड़ा इस बात की है कि 14-15 महीने से हमको गोस्वामी जी की वाणी का संग मिल रहा था, सत्संग मिल रहा था, अब हमको वियोग हो रहा उनकी वाणी। कल हम इसकी दक्षिणा मांगेंगे सबसे, सब कमर कस के आना, समझे ना, इसकी दक्षिणा हम मांगेंगे जो यहां बैठे लोग उनसे, और जो YouTube वगैरह के माध्यम से सुनने वाले देश दुनिया में उन सबसे दक्षिणा मांगेंगे। जो दे सकते हो वो दे, न दे सकते हो ना दे, कोई आग्रह नहीं है, ऐसा नहीं कि सब देव ही, और मंगता तो मांगने का अधिकार है, मंगता का वो सबसे मांगेगा, मंगता सबसे मांगता है, सब देते थोड़ी मंगता को, जो देता वो देता है, नहीं देता नहीं देता। आपकी राजी आवे देना, आपकी राजी आवे बिल्कुल मत देना। हम दोनों में प्रसन्न हैं, देने में भी प्रसन्न हैं और न देने में भी प्रसन्न हैं। क्या भिखारी कहते हैं ना, देगा उसका भला जो न देगा उसका भी भला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़ी देर कीर्तन करें फिर प्रहलाद जी का। देखो ये जो चर्चा चल रही है प्रहलाद जी का ही सत्संग है, यही सब बातें प्रहलाद जी के द्वारा मित्रों को बताई जाएंगी, यही सब बातें जो हम कह रहे हैं, इसलिए इसको प्रसंग से अलग नहीं समझना चाहिए। थोड़ी देर कीर्तन करो, बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, नारायण वासुदेव। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ आप लोग सप्तम स्कंद के क्रम में श्रवण कर रहे हैं कि श्री प्रहलाद जी महाराज दैत्य बालकों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से नारद जी ने मेरी जन्मदात्री माता की रक्षा की। मैं गर्भ में था, नारद जी आश्रम में ले आए और बड़े स्नेह पूर्वक श्री नारद जी मेरी माता को उपदेश करने लगे। ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमाये इच्छा प्रसूते। ये अन्तर्वत्नी, अन्तर्वत्नी माने गर्भवती, गर्भवती मेरी जन्मदात्री माता कयाधु ने परमया भक्त्या सती, सती मेरी परम सती साध्वी पतिव्रता मेरी माता कयाधु ने परमया भक्त्या ऋषिं पर्यचरत् अत्यंत परम भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद जी की सेवा की। बहुत ध्यान से सुने, नारद जी के लिए लिखा है अहो नारद धन्योसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर। कौन कह रहा है? साक्षात भक्ति महारानी कह रही हैं, हे देवर्षि नारद जी आप धन्य हैं, भक्ति महारानी कह रही कि सनकादि भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बोलो गोपाल जी, कौन कह रहा है? अहो नारद धन्योसि विरक्तानां शिरोमणि। सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर् योगभास्करः। भक्ति महारानी ने आप विरक्तों में शिरोमणि, श्री कृष्ण दासों में अग्रणी हैं, मुखिया हैं, और योग भास्कर हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, नाद योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, समस्त योगों के भास्कर हैं, सूर्य हैं आप। और वो नारद जी, जो नारद जी ब्याह करना चाहते थे तो भगवान ने उनको ब्याह नहीं करने दिया, चरित्र आप सबको मालूम है। और ये बात उनके मन में भी रह गई, अरे भाई हो भी जाता तो क्या घाटा था। तो रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि श्री ठाकुर जी, अरण्यकांड का प्रसंग है कि ठाकुर जी बैठे हैं एकांत वन में और श्री किशोरी जी के वियोग में दुखी हैं। तो नारद जी उस समय आए और नारद जी ने कहा, प्रभु मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे न दीना, हमको क्यों ब्याह नहीं करने दिया। तो राम जी ने प्रमदा सब दुखान ये सब बात उनको समझाई। वो प्रकरण मानस जी में पढ़ लेना, देख लेना। अब बहुत ध्यान से सुने, कथा में ये सब चीजें इसलिए कही जा रही हैं कि कोई हमारे जैसा कलिमल ग्रसित व्यक्ति उत्पटांग प्रेरणा न ले ले। लोग कहेंगे कि विरक्तों में श्रोमणि नारद जी अपने आश्रम में कया धू को ले आए और भागवत जी में लिखा है, ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वतनी स्वगर्भस्य क्षेमा येच्छा प्रसूतये। कयाधु बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक नारद जी की सेवा कर रही है। तो विरक्त संतों की जो शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, क्या उन मर्यादाओं के अनुरूप ये बात है? शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुर्थाष्टमी विरक्त व्यक्ति को काष्ठ की नारी का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। न स्पृशे दारवीम अपि, काष्ठ की स्त्री का संग्रह न करें। और जाने कितने वाक्य, कितने वाक्य हमारी स्मृति में आ रहे हैं, हम कहें आपको। कंचन और कामनी का जहर से भी जहर मानकर त्याग, ये विरक्त के लिए कर्तव्य है। और देवर्षि नारद जी विरक्ता नाम शिरोमणि है। फिर ऋषिम पर्यचरत भक्त्या, भक्तिपूर्वक वो सेवा भी कर रही है। किस लिए सेवा कर रही है? बोले स्वगर्भस्य क्षेमाय, अपने गर्भ के कल्याण के लिए, मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए, मेरे गर्भ का परम कल्याण हो। और इच्छा प्रसूते, दो दो मन में भाव है, एक जब तक मेरे पति नाम है तब तक इस बालक का जन्म न हो, एक इच्छा ये है। दूसरी इच्छा ये है, दूसरी इच्छा ये है कि इस बालक का सर्वविध कल्याण हो, इसका अमंगल न हो, क्योंकि उसको बहुत आशंका है कहीं पति न आए, कहीं दुष्ट देवता इसको मार न दें बालक को, क्योंकि कह चुके हैं कि इस बालक से हमको भय है। तो इच्छा प्रसूत है इसलिए कि मेरे पति के आने पर मैं प्रसव करूंगी, उनके सामने प्रसव होने पर किसी देवता की हिम्मत नहीं जो इस बालक की तरफ टेढ़ी नजर करके देखे। ये मनोभाव है कयाधु का। तो क्या नारद जी के इस दृष्टांत को प्रमाण मानकर क्या हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं, ईश्वराणाम बचह सत्यम तथैवा चरितं क्वचित, भागवत जी में इसका समाधान है। ईश्वर कोटि के जो नारद जी ईश्वर कोटि के हैं, 24 अवतारों में एक अवतार है, ईश्वराणाम बचह सत्यम, वे जैसा उपदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वैसा करो, उनकी नकल मत करो, उनकी नकल करोगे तो क्या होगा? बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रो द्विजम विषम, जैसे शंकर जी की देखा देखी कोई जहर खाएगा तो शंकर जी तो कालकूट पी करके नीलकंठ हो गए, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे, तुम्हारी तो राम नाम सत्य हो जाएगी। अब ठाकुर जी की देखा देखी कोई कहे हम भी रास रचाएंगे, बहु बेटी को इकट्ठा करके नाचना कूदना शुरू कर दे, चलो नाचना कूदना तो कोई नाचो कूदो, सिनेमा में सब नाचते कूदते हैं, गोवर्धन उठाओ, गोवर्धन उठाओ, आग पियो, पी जाएगी आग, गिरिराजी उठाए जाएंगे, एक थप्पड़ में कंस को मारा जाएगा, बोलो। तो इसलिए इस प्रकार के कवि चरित्र हमारे सामने आवे तो उन सामर्थ्यवान महापुरुषों की करुणा को प्रणाम करना चाहिए, पर अपने लिए तो हमेशा दीन भाव रखना चाहिए, कभी ऐसी प्रेरणा नहीं लेना चाहिए। आज हम बहुत पीड़ित होकर के बात कह रहे हैं, बहुत अधिक नुकसान विरक्त संतों का हो रहा है। किसी न किसी प्रकार से धन और स्त्री का जो प्रवेश हो रहा है उससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। धन पूरा का पूरा सेवा में लगाओ, और माताओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आज नवमी है, महानवमी है, आप सब जगदम्बा का स्वरूप है, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयी कया पूरित मुंबई तत्ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति, ये सारे जगत में साक्षात भगवती जगदम्बा ही विराजमान है। हम प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, आपके मन में चाहे जितना वैराग्य जगे, आप अपने माता पिता की सन्निधि में रह करके भजन करो। विवाह किया है तो पति की सेवा करते हुए भगवान की भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। सती यहां विशेषण है, आप पढ़िए, विशेषण क्या है? भक्त्या परमया सती, महासती है कयादु, इसका तात्पर्य है नारी का कल्याण, सौभाग्यवती नारी का कल्याण पातिव्रत धर्म के अनुष्ठान से ही है, पति की सेवा से ही उसका परम कल्याण। नारी को पतिव्रता होना चाहिए और पति को एक पत्नी व्रत होना चाहिए, ये दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। सत्संग के लिए आवे स्त्री पुरुष, जितनी देर सत्संग हो उतनी देर बैठें, बाकी गृहस्थ अपने गृहस्थ के हिसाब से अपने घरों में रहें और विरक्त अपने विरक्तों के हिसाब से विरक्त अपने स्थान में रहें। हम चलाना भी नहीं चाहते, हमारी चलेगी भी नहीं, और हम चलाना भी नहीं चाहते, लेकिन यदि हमारे भीतर अंतरात्मा से कोई पूछे तो ऐसी मर्यादा पूरे देश में स्थापित हो जाए कि विरक्तों के स्थान में कोई भी गृहस्थ निवास न करे, सत्संग के लिए जाएं और फिर अपने अपने अपने जगह में रहें। धामवास के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सत्संग के लिए जाओ, निवास कभी किसी विरक्त संत के स्थान में नहीं करो। माताएं तो बिल्कुल निवास न करें, कोई कहता हो साधु के कोई बात नहीं हमारे यहां रह जाओ, हाथ जोड़ लेना, उसकी भी हानि हो सकती होगी, हानि और तुम्हारी तो हानि होगी। तुम्हारा जो संतों के प्रति भाव है हो सकता है उसमें कमी आ जाए, कितनी बड़ी हानि हुई, उस हानि की भरपाई कौन करेगा। जहां कहा कि संतों के भाव से ही ठाकुर जी का भाव मिलता है, और संतों के प्रति अभाव हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। अथवा जहां माताएं साधन करती हों वहां रहें, कोई बात नहीं। परम श्रद्धे सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने भागलपुर में एक ऐसी घटना हुई थी कि एक चंदाबाई करके थी, बहुत उच्च संस्कार लेकर के वो देवी आई थी, तो पहले लोगों में बड़ी मर्यादाएं थी, अब तो माताओं के लिए कहीं कोई रोक नहीं, चाहे जहां चली जाओ। तो माताओं को सत्संग कैसे मिले इसके लिए सेठ जी ने भूमि पूजन किया था भागलपुर में, और एक सत्संग मंडल की स्थापना हुई, और सेठ जी जैसे महापुरुष ने उसका भूमि पूजन किया तो उसका परिणाम हुआ कि रुक्मिणीबाई जैसी महान भक्ता वहां लोगों को मिली, उन माताओं को मिली, और कितनी माताओं को भगवान की अनुभूति हो गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग पुरुष बहुल समाज में मत घूमो, विरक्तों के मठ मंदिरों में मत रहो, अपने घरों में सत्संग करो। यहां कथाएं होती हैं, यहां आप सब बैठे हैं, किसी को मना नहीं, प्रेम से सत्संग करो, अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बालिकाओं को अच्छे अच्छे संस्कार दो, घर में आधा घंटा कीर्तन करो, घर में आधा घंटा सत्संग करो, उससे बहुत लाभ होगा। भगवान चाहेंगे तो पूरा होगा, अभी तो मलुक पीठ में इतनी सी जगह है, अगर कोई अतिथि आ जाता है तो कैसे कहें कि भाई अब तुम हॉल में पड़े रहो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी कृपा करके दूसरी व्यवस्था बनाते हैं तो हमारा पक्का विचार है कि और कहीं नहीं तो सही, मलुक पीठ में हम ये पक्का नियम करना चाहते हैं, एक रात्रि भी कोई गृहस्थ वहां नहीं रहेगा। ब्रह्मचारी रहेंगे, साधक रहेंगे, साधु रहेंगे, विरक्त साधु रहेंगे। उनके लिए अलग व्यवस्था हो, अलग वो रहें, अपने ढंग से रहें, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि नारद जी तो ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, टिकते नारद जी, उनको श्राप नारद दक्ष ने दिया हुआ है कि तुम एक मुहूर्त से अधिक कहीं टिकोगे नहीं। एक मुहूर्त माने कितना, 48 मिनट, 48 मिनट नारद जी कथा कहते होंगे, फिर तो नारद जी ने वीणा उठाई, कभी ब्रह्मलोक चले गए, कभी शिवलोक चले गए, संकल्प से चले गए, कयाधु राम राम करो, वो रहते ही घंटा भर है, बोलो, फिर कभी घूम फिर के आए तो आ गए, नहीं तो कहीं से कहीं चले गए। एक बात, दूसरी बात, भक्त्या परमया सती, सती विशेषण इसलिए दिया कि नारी को शरीर की सेवा केवल अपने पति की ही करनी चाहिए, बाकी कोई कितना ही बड़ा महापुरुष ही क्यों ना हो, स्त्री को किसी पुरुष मात्र के शरीर की सेवा नहीं करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है आज जो भले ही कोई भगवत प्राप्त महापुरुष हो, प्रणाम है उन महापुरुषों के चरणों में, लेकिन और उनकी सामर्थ्य हो तो वे जाने, पर माताओं का बिल्कुल हित नहीं है कि वे किसी अपने पति के किसी पुरुष मात्र के शरीर की सेवा करें, पैर दबा में हाथ दबा में नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा कई प्रकार की होती है। सबरी का सेवा नहीं करती थी, झाड़ू लगा दिया, कांकरन बीन डारी, कंकड़ बीन दिए, पत्थर बीन दिए, कंदमूल फल ले आई, लकड़ी लाकर के सूखी लकड़ी जंगल से ऋषि की कुटिया के सामने रख दी। इसका तात्पर्य मर्यादित सेवा, जो मर्यादित सेवा माताओं को करने में उनके पातिव्रत धर्म की हानि न हो, वही सेवा उन्हें पूज्य पुरुषों की करनी चाहिए। इन सब मर्यादाओं का हम ध्यान नहीं देंगे तो भक्ति के नाम पर हम अपने को ठगेंगे, दूसरों को ठगेंगे, हमारा कुछ बनेगा नहीं, कुछ हाथ लगेगा नहीं। आज एक बात और हमारे मन में आई, हम कह देते हैं चलो। अब एक परंपरा चल पड़ी है बिना लांग लगाए ऐसा तहमत जैसी लपेट करके चलने की। हमारे एक पंडित जी भी आए तो अब हम तो मौन हैं, कल पूरी तरह मौन खोलेंगे, अभी तो कथा में बोल रहे हैं, तो ये हमको प्रिय नहीं है। विरक्त साधु जो हैं, विद्वत जनों ने विरक्त वेश लिया है, वे लंगोटी लगाएं, वे ऊपर से अचला लगा के चलें, गृहस्थ व्यक्ति है तो उसे लांग लगा के धोती पहनना चाहिए। मेरी प्रार्थना है हमको मत लजाओ, किसके चेला हो बोले उनके चेला हैं, सहमत लगाए घूम रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लांग लगा के धोती पहनिए। स्मृति में लिखा है मुक्त कच्छस्त यो विप्रहा पादतः पृथ्वीम चरेत पदे पदे सुरा पानम प्राय चित्तम न विद्यते। बिना लांग लगाए जो ब्राह्मण चलता है उसको एक एक पग पर सुरापान का पाप लगता है, मद्यपान का पाप लगता है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो आपको तो आप लंगोटी नहीं लगाते, इसलिए आपको लांग लगाना जरूरी है। आप लोग कहेंगे फिर हम लंगोटी ही लगा लेंगे। भैया तुम लंगोटी लगा लेगो तो हम काय को लंगोटी लेंगे, फिर हम काय को बाबा जी को स्वांग रचेंगे, फिर अंतर कह रहे हो। गृहस्थ को लंगोटी नहीं बांधनी चाहिए, लंगोटी मिले तो लंगोटी लो, लंगोटी बांधो, अपने मन से लंगोटी नहीं बांधना चाहिए। लंगोटा पहनो, पहलवानी लंगोटा कस लो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी धोती पहनो लांग लगा के। ये नहीं कि लंगोटा पहन लिया तो भी हम सहमत लगा के घूम रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सब मर्यादाएं हमें माननी चाहिए, शास्त्र की मर्यादाएं। हम लोग नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा है? किसी को बुरा लगे इसके लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए नारद जी के द्वारा कोई अमर्यादित काम नहीं हुआ और नारद जी के इस कार्य की दुहाई दे करके कभी किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नारद जी ने भी तो कयाधु जी को रखा था, वो भी सेवा करती थी, हम अपने आश्रम में 10-5 को रख लें तो फिर हमारे क्या हानि है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी हानि है। एक तो तुम नारद जी नहीं हो सकते, दूसरे तुम्हारे यहाँ रहने वाली कयाधु नहीं हो सकती है। इसलिए जो हमारे तुम्हारे लायक जो मर्यादा है उसी का हम पालन करें और मनमाना काम न करें। ऋषि कारुणिक तस्या प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानञ्च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। कहते महान करुणामय ऋषि ने उस समय कृपा करते हुए मेरी माता को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। एक ऊंची बात है, भागवत धर्म का भी उपदेश किया और विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश किया। आशय समझ गए? प्रेमी भक्तों में प्रहलाद जी को प्रेमियों में सिरमौर बनाया और तत्व ज्ञान का उपदेश करके ज्ञानियों में भी प्रहलाद जी को सिरमौर बनाया। पूर्ण भक्त और पूर्ण ज्ञानी। और सच्ची बात है, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो पूर्ण ज्ञानी भी होते हैं और पूर्ण भक्त भी होते हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, पूर्ण ज्ञानी है। और भक्त तो क्या कहना, राम जी के उनसे बड़ा भक्त राम जी का और कौन होगा। शंकर जी पूर्ण ज्ञानी पूर्ण भक्त। और बताओ कौन सा ऐसा दिव्य महापुरुष है संत, पूर्ण ज्ञानी ना हो पूर्ण भक्त ना हो। तो पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण भक्त बनाने के उद्देश्य से उनको भागवत धर्म का उपदेश दिया। धर्मम धर्मस्य तत्त्वं च ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। और वो जानते थे अच्छी प्रकार से कि ये कयाधु मेरी इन गूढ़ बातों को सुन तो रही है पर ये धारण नहीं कर सकती, ये समझ भी नहीं पाएगी, याद भी नहीं रख पाएगी। तो माम उद्दिश्य निर्मलम्, जिस समय वे उपदेश करते थे उस समय उनका भाव रहता था कि इसके गर्भ में जो जीव स्थित है उसमें ये सब बातें पक्की हो जाए, ये संकल्प करके नारद जी उपदेश दे रहे थे। इसलिए गर्भिणी माताओं को जरूर कथाएं सुननी चाहिए, अच्छे ग्रंथों का पारायण करना चाहिए, विनय पत्रिका भगवत गीता रामचरितमानस भागवत आदि पढ़ना चाहिए। ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परम यासति धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्यनिर्मलम्। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोदधे ऋषीणाम् अनुगृहीतं मां नाधुना प्यजहात् स्मृतिः। कितनी सुंदर बात नारद जी प्रहलाद जी कह रहे हैं। कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक महर्षि ने उपदेश किया, बहुत थोड़े समय तक तो क्योंकि हजारों वर्ष तो उसको तपस्या में लगे, तो महर्षि ने लंबे समय तक उपदेश किया लेकिन बीच में लंबा समय बीत जाने के कारण और स्त्री स्वभाव होने के कारण मेरी माता उसे याद नहीं रख सकी, उसे तो भूल गया। लेकिन ऋषिणानुग्रहीतम माम, देवर्षि नारद जी की कृपा से मेरी स्मृति तो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो कुछ पेट में जब मैं था नारद जी ने कहा था वो तो एक एक शब्द मुझे ज्यों का त्यों स्मरण में। इसको कहते हैं पक्का चेला। चेला होए तो ऐसा हो कि गुरु जी की एक भी बात भूले नहीं और ये बात तो याद रहे कि भोजन कर ले और सब बात भूल जाए, ऐसा चेला ठीक नहीं। महाराज जी कहते थे कि गुरु जी ने कहा चेला उठ जाओ, ऐसा कर लो, गौ सेवा कर लो सवेरे उठ करके। बोले गुरु जी बस और तो सब जानते हैं गौ सेवा में बड़ी बाधा है, कहीं गैया ने लात मार दी तो हमारा श्री विग्रह खंडित हो जाएगा, आपको समस्या हो जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुरु जी सीधे साधे थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने गोबर उठा लिया, झाड़ू लगा लिया, धार काट लिया, तो स्नान ध्यान करके बोले बेटा तो भगवान की पूजा कर लो। बोले गुरुजी एक दिन आपने कथा में कहा था कि सेवा पूजा में 32 अपराध होते हैं, हमसे तो 64 हो जाएंगे। और चौगने भी हो सकते हैं। सीख जाएंगे तो हम, अभी तो हम सीख ही नहीं कैसे सेवा होती है। गुरुजी सीधे साधे से उनका चलो कोई बात नहीं, अब रसोई भी बना ली गुरुजी ने, और चेला फिर नहाया धोया तिलक उलक करता रहा, झूठ मूठ माला लेके बैठा रहा, और गुरुजी ने रसोई भी बना ली, पूजा भी कर ली, भोग लगा लिया। बेटा रामदास, हाँ गुरुजी आज्ञा, प्रसाद पालो। बोले आपने ही कहा था आज्ञा गुरु नाम अविचारणी है, गुरुजनों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए, जो कहें ज्यों की त्यों तुरंत मान लो। और फिर गुरुजी देखो दो आज्ञा तो अपनी असमर्थता के कारण हम नहीं मान पाए, ये तीसरी आज्ञा है। तो महाराज जी कहते ऐसे चेलों का कल्याण नहीं होता तीसरी आज्ञा मानने वाले। एक एक शब्द जो मुख से निकले वो हमारे लिए ही कहा गया, ऐसा मान करके उसमें लग जाए, बस काम बन जाए। क्या कहें, हमको बार बार श्री पंडित जी महाराज का ही स्मरण होता है। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में पंडित जी कभी बार बार पूछने नहीं गए कि हमको क्या बताओ, हम क्या साधन करें, हमको कोई साधन बताओ, कभी नहीं पूछा। एक बार पंडित जी की मुखारविंद से निकला था कि राग द्वेष से बच करके निरंतर हरि नाम का जप करो, यही बात तो है ना। क्या बात था, राग द्वेष से बचते रहना बस, और महामंत्र का उपदेश तो यही था। जी पंडित जी से कहा तो पंडित जी ने कहा सदगुरु भगवान की एक आज्ञा का जीवन में पालन हो जाए बस उतना ही बहुत है, दूसरी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको। आज्ञा में भी हमारे मन में जितना होता उतना हम मानते हैं, जितना हमारे मन में नहीं होता हम नहीं मानते। ये तो वो हो गई कि जो हमारे मन माफिक हुई बात मान ली हमने, मन माफिक नहीं हुई नहीं मानी, इसको आज्ञा पालन नहीं करते। कहते हैं कि एक एक शब्द श्री नारद जी का मेरे भीतर स्थित हो गया। शिष्यता ऐसी होनी चाहिए, गुरु महाराज की वाणी से जो निकले वो केवल हमारे लिए ही निकला है, हमारे कल्याण के लिए निकला है, ऐसा मान करके बात पक्की कर ले। कहते मेरी स्मृति आज तक वैसी ही है। देखो तुम लोग यदि हमारी बात पर श्रद्धा करो तो जो ज्ञान मुझे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ है वही ज्ञान तुमको भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वैशारदी धी श्रद्धाता स्त्री बालानां च मे यथा। एक एक वाक्य कैसा अद्भुत है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी कहते हैं ये वैशारदी बुद्धि, ये सुनिर्मल ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान स्त्रियों को भी प्राप्त हो सकता है, छोटे बच्चों को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत समझदार होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, छोटे बच्चे और स्त्रियों को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कैसे, श्रद्धातः। यदि उनके हृदय में विशेष श्रद्धा हो गए तो माताएं और बालक भी इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। वैशारदी भी श्रद्धातः स्त्री बालानां च मे यथा। कैसे, बोले मे यथा, मैं बालक हूं, मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, श्रद्धा के कारण ज्ञान है। श्रद्धा से ही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परत संयत इंद्रिया। श्रद्धा के बिना कुछ उपलब्ध नहीं होता। जन्माद्या षडमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना फलानाम इव वृक्षस्य कालेने स्वर मूर्तिना। नारद जी कह रहे हैं कि देखो यह जो ईश्वर है ना वो कालात्मा है, काल मूर्ति है। काल जो है ना समय, वो समय साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, ध्यान में ही बात नहीं है। जैसे हम भगवान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं ऐसे ही हमें काल के महत्व पर भी प्रकाश डालना चाहिए। समय ईश्वर का ही स्वरूप, समय ही ईश्वर है, इसलिए काल का आदर करो, समय का निरादर मत करो। समय का निरादर करना क्या है? समय गंवाना, एक क्षण भी व्यर्थ मत गंवाओ। एक लक्ष्य स्थिर हो करके जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक चैन से मत बैठो। एक क्षण न गंवाओ, एक समय न गंवाओ, क्योंकि काल जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। देखो, काल की प्रेरणा से वृक्षों में फल लगते हैं, काल की प्रेरणा से ठहरते हैं, काल की प्रेरणा से बढ़ते हैं, काल की प्रेरणा से परिपक्व होते हैं, और काल की प्रेरणा से ही पक करके फिर डाली से नीचे आ जाते हैं। ये जो है, इसी प्रकार से इस शरीर को मनुष्य को समझना चाहिए। जन्म अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि परिणाम क्षय और विनाश, ये छह ये शरीर के साथ लगे हुए हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात ये है, आप भजन में लग गए, बोले हमको भगवान क्यों नहीं मिले, हमने 6 करोड़ जप लिया, हमने 13 करोड़ जप लिया, हमने 1 अरब जप लिया, आपने आम लगाया, पौधा लगाया, क्यों नहीं फल आए? बोलो, समय से फल आएंगे कि नहीं आएंगे? कई बार फल लगे इस आशा से पौधा लगाया जाता, फल नहीं आते तब क्या करोगे? हम आप जो काम कर सकते हैं वो काम हमें करना चाहिए, बाकी कालात्मा परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। या नई बात नहीं आई? आज पौधा लगाया है तो उसका आज फल नहीं होगा, और पहले से पौधा लगा लगाया है, वोर आ रही है तो जल्दी फल आ जाएगा। ऐसे ही किस जीव का साधन कितने जन्म का है उसके अनुरूप उसके अंतःकरण की स्थिति है, उसके अनुरूप उसके अंतःकरण में भगवत दर्शन की विकलता है, व्याकुलता है, और उसके अनुरूप उसको प्राप्ति होगी। इसलिए धैर्य पूर्वक भजन के मार्ग में लगना चाहिए। हमने महापुरुषों की वाणी से सुना है, ऐसा संकल्प कर ले कि जब तक युगल सरकार के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो जाएंगे, स्पर्श नहीं हो जाएगा, उनसे संभाषण नहीं हो जाएगा, तब तक प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा कोई संकल्प भीतर से कर ले तो प्राण भी तभी छूटेंगे जब ऐसा हो जाएगा, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन हताश निराश नहीं होना, काल को ईश्वर का रूप मान करके आदर करना, एक क्षण व्यर्थ न जाए। एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी वैष्णवता की परिभाषा, सरल परिभाषा क्या है? महाराज जी कई बार बहुत गंभीर प्रश्नों को बड़े सरल तरीके से समाधान करते थे। महाराज जी, महाराज जी कुछ लिख रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे, तो ऐसे मुस्कुराकर बोले, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, लिख लो लक्षण, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, यही वैष्णवता है। हर समय किसी न किसी सेवा के कार्य में हम लगे रहे, अच्छी प्रवृत्ति में लगे रहें। हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त है, एक ही साधन में सदा मन नहीं लगेगा, कीर्तन में बैठो, कथा में बैठो, गिरिराजी की परिक्रमा चले जाओ, गौ सेवा करने लग जाओ, सत्संग में चले जाओ, पाठ करने लग जाओ, जप करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ। बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि मन रूपी बहुरिया को झांसा तो देना है, अरी बहुरिया सांस लो, पर चरखा छोड़ जांत ले। ऐसे कह के मन रूपी बहुरिया को एक साधन से दूसरे, दूसरे साधन से तीसरे, खाली नहीं बैठने देना, अपने समय को व्यस्त बना करके रखना। देखो आत्मा, आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिया स्वदृग हेतु व्यापको संयना व्रता। देखो मित्रों, आत्मा जो है वो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, निर्विकार है, स्वप्रकाश है, सर्व कारण है, व्यापक है, असंग है और आवरण शून्य है। इसलिए आत्मा, आत्मा जो है ना वो है कौन? व्रजांगनाएं कहती ब्रज गोपियां, क्या कह रही गोपियां? प्रेष्ठो भवांस तनुभ्रताम किल बंधु रात्मा, राजपंचाध्याय में प्रेष्ठो भवांस तनुभ्रताम किल बंधु रात्मा। हे श्याम सुंदर, आप तो जितने शरीरधारी हैं सबके प्रियतम हैं, क्योंकि सबकी आप आत्मा हैं। तो सबकी आत्मा कौन है? भगवान है सबकी आत्मा। इसलिए ये जो लक्षण दिए जा रहे हैं ये जीव के नहीं दिए जा रहे हैं, ये परमात्मा के साक्षात लक्षण दिए जा रहे हैं। अब वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वे मेरे आत्मा के रूप में मेरे अंतःकरण में ही विराजमान हैं, वे सबसे निकट हैं। एतैर द्वादशभिर् विद्वान आत्मनो लक्ष्मणी परै, ये जो लक्षण हमने बताए ये 12 लक्षण हैं। कहते ये 12 लक्षण जो हैं आत्मा के हैं, इन 12 लक्षणों का यदि कोई श्रद्धा पूर्वक विचार करे तो अहम ममेत्यसद भाहम देहादौ मोहजम त्यजेत, उसका अहम और मम दोनों मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और देह का मोह उसमें रह नहीं जाएगा। और मोह नहीं रह जाएगा तो सब झंझट खत्म। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। और शरीर के प्रति अहमता और संसार के प्रति ममता, ये जब नहीं रहेगी तो सब झंझट खत्म हो जाएगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति हो जाएगी। और इसका सबसे सरल उपाय क्या है? यह अभिमान जाए जनी भो अभिमान हमारे मन से कभी न जाए कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। एक मंगलाचरण में श्लोक बोलते हैं श्रद्धे श्री रमेश भाई ओझा जी, वो हमको बहुत प्रिय लगता है, उनकी वाणी से तो बहुत प्रिय लगता है, आपको भी याद होगा। प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम न संशया। बहुत प्रभुर नंद कुमारो में, नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे स्वामी हैं, मेरी स्वामिनी वृषभानुजा राधा रानी है, बस इतनी बात से हम कृतार्थ हैं, कृतार्थ हैं, कृतार्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। आहा, इसी को इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, आपका भाव है तो प्रभुर दास रथि रामो स्वामिनी जनकात्मजा, कृतार्थो हम न संशया। लिख ले भाई, पहली बार उठाए भी तब। कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम न संशया, इस भाव से भी कह सकते हैं। और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भरी है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानंदली है। और को समझो या न समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर अवध किशोर हमारे ठकुराइन मिथिलेश लली है। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा माधव भगवान की, सब संतन की जय। जय श्री राधे, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय राम। रत्ने सर्वे नमः, ज्वाला मालने नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीर्ष पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाम आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे नंदे लाला तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चले नशीदलीकरणं पुष्पैः देव